בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות הפקר ונכסי הגר הלכה ד'. כל הקודם בנכסי הגר זכה, ועניין הפקר שכל הקודם בו זכה, אבל צריך לזכות בו דייקה באיזה זכייה, כפי הקניין שהדבר נקנה בו, כגון משיכה והגבהה במיטלטלין וחזוקה בקרקע. אבל בלא זה אינו זוכה בו כמבואר בשולחנו בסימן רשעין ג' סעיף י' וזה לשונו דבר המופקר שבא אחד ושומרו והיה מביט בו שלא יתלנו אדם לא זכה עד שיגביינו אם הוא מיטלטל או יחזיק בקרקע כדרך שקונים הלקוחות. עד כאן לשונו. א', על פי התורה תקעו אמונה וליקוט את עניין הסימן ה', עיין שם היטב, כי היא תורה ארוכה מאוד, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. והנה, מבואר שם שלהעלות אמונה נפולה, צריכים לחתור המים שמהם גדלה האמונה. והמים הם בחינת עצות, בחינת מים עמוקים, עצה בלב איש וכו'. היינו שצריכים לצעוק מעומק הלב בבחינת ממעמקים קראתיך וכו'. ועל ידי זה נתגלין העצות בחינת מים עמוקים עצה וכו'. ועל ידי זה נתגלה האמונה וכו'. וזה בחינת בריאתו של עולם ברישא חשוכה והדר נאורה, בחינת גולה עמוקות מני חושך וכו'. אך צריכין לזה איש תבונות. וזה על ידי שמצחצח נשמתו על ידי בחינת והשביע בצחצחות נפשך, על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים שהוא בחינת שם שקי, בחינת המשתף שם שמיים בצערו, כופלין לו פרנסתו וכו'. כי על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים נמשך פרנסה. כי תכף כשיש בריאה יש פרנסה, עיין שם כל זה היטב. ועל ידי הפרנסה מצחצח נשמתו בחינת והשביע בצחצחות נפשך, ועל ידי זה הוא איש תבונות בחינת ונשמת שקי תבינם, ועל ידי זה יכול לדלות ולשוב העצות עמוקות שמהם גדלה האמונה, ועל ידי שמעלין האמונה הנפולה על ידי זה נעשין גרים וכו'. ואלו הגרים מזיקין לישראל כי מכניסין גאווה בישראל, שמזה נעשין המנהיגים של שקר, ומזה נמשך ניאוף בעולם וכו'. אך התיקון על ידי המגיני ארץ שהם מעלין פגם הברית שהוא בחינת תכתים בשרו, לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, בחינת תפילין, התנוצצות המויכין וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. נמצא שעליית האמונה הנפולה הוא על ידי פרנסה דקדושה של ישראל, שנמשכת מבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. כי על ידי הפרנסה והאכילה דקדושה מצחצח נשמתו, שעל ידי זה יכול לשאוב ולגלות העצות עמוקות שמהם גדלה האמונה כנ"ל. וזה עיקר תיקון המסע ומתן בכל המלאכות והעסקים שעושים בשביל פרנסה, שצריכים לכוון בעסקיו כדי שירוויח ויהיה לו פרנסה, כדי שיוכל לצחצח נשמתו על ידי אכילתו, כדי שיוכל להעלות האמונה הנפולה כנ"ל. כי עיקר עבודת האדם בזה העולם הוא לברר ולהעלות האמונה מנפילתה. כי עיקר הוא האמונה כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל בחא וקוק והעמידן על אחת וכו'. וכמו שמבואה בתחילת התורה הנ"ל שעיקר הוא האמונה וכו' עיין שם. ועל כן, עיקר תיקון המסע ומתן והעסקים הוא על ידי צדקה לתלמידי חכמים אמיתיים. כי בוודאי לאו כל אדם זוכה לזה שיוכל לצחצח נשמתו על ידי פרנסתו ואכילתו, עד שיוכל להעלות האמונה הכנ"ל. על כן, כל תיקונו על ידי הצדקה שנותן לתלמידי חכמים אמיתיים, שיש להם זה הכוח הנעל, עד שמבררין האמונה כנעל. ועל ידי זה ניתקן הוא גם כן. כי על ידי עליית ותיקון האמונה ניתקן הכל וכנעל. וכן מובן בהשיחה נדפסת בסיפורי מעשיות השייך לתורה הנעל, המתחלת מעלת הנותן צדקה לצדיק אמת, שעיקר תיקון הנעל בחינת והסביע בצחצחות נפשך, הוא על ידי שנותן צדקה לצדיקי אמת, עיין שם. וזה בחינת ונסעת ונתת באמונה, שהיא השאלה הראשונה ששואלים את האדם כשמכניסים אותו לדין. היינו, ששואלים אותו אם נסע ונתן בכל עסקי פרנסתו בשביל האמונה. היינו, אם היה כוונתו בכל עסקי מסע ומתן שלו, בשביל שיצחצח נשמתו על ידי פרנסתו, שעל ידי זה מעלין האמונה כנל. או, אם על כל פנים נתן צדקה לתלמידי חכמים אמיתיים, כאלה שיש להם זה הכוח שנחשב גם כן כאילו הוא בעצמו עוסק בזה כנל. וזהו, נסעת ונתת באמונה, ששואלין אותו אם נסעת ונתת בשביל האמונה. וזה בחינת ירושה ששייך לבנים. כי זה כלל גדול וכבר מבואר מזה למעלה, שעיקר עבודת האדם בזה העולם הוא לברר ולהעלות את האמונה כנל. וכל עסקו במסע ומתן וצורכי פרנסתו, הכל בשביל זה, להעלות ולתקן האמונה על ידי פרנסתו כנל. וזה בחינת כל עמל האדם לפיו, שכל יגיעת ועמל האדם בצורכי פרנסתו הוא בשביל תיקון האמונה שתלויה בפה של האדם, כמו שכתוב הודיע אמונתך בפי. ועל כן, כשאדם נפטר מזה העולם, יורשין בניו את ממונו ופרנסתו, כדי שהם יעסקו להשלים תיקון וברור האמונה על ידי הממון והפרנסה שמקבלים מירושת אביהם. כי תיקון וברור האמונה הוא מדור לדור, כמו שכתוב, והדור ודור אמונתו. הוא כתיב, לדור ודור אמונתך וכו'. גם, הבנים שמוליד הם מבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שהוא בחינת שיתופה דנפשה וגופה. ועל כן הוא מצווה ראשונה בתורה להוליד בנים. כי עיקר תיקון האמונה על ידי זה כנל. כי על ידי שזוכים לבנים שהם בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, על ידי זה נמשך פרנסה, שעל ידי זה מצחצח נשמתו, שעל ידי זה מעלין האמונה כנל. נמצא שעיקר ממונו של אדם נמשך על ידי בניו שהם בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. ועל כן, כשנפטר האדם, שייך ממונו לבניו, כי מהם נמשך כל הממון כנל. והם צריכים לקבל הממון ירושה בקדושה, ויעסקו בו באמונה עד שיזכו לברר ולתקן על ידי זה את האמונה כנל. כי תיקון האמונה הוא מדור לדור, בחינת, והדור ודור אמונתו כנל. ועל כן הזהיר בפרשת קריאת שמע שהוא אמונת הייחוד ושיננתם לבניך, וכן בפרשה שנייה ולימדתם אותם את בניכם. כי עיקר תיקון האמונה הוא על ידי הבנים וכנל. ועל כן גר שמת ואין לו יורשים, כל הקודם בנכסיו זכה. כי מבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי עליית האמונה הנפולה, שעולה על ידי הפרנסה, שנמשך על ידי המשכת רוחניות אלוקות וכו' כנ"ל, על ידי זה נעשים גרים כנ"ל. נמצא שעיקר התאבות הגרים הוא על ידי פרנסת ישראל הכשרים. ועל כן כשמת בלא יורשים, מגיע כל ממונו ופרנסתו לכל ישראל, וכל הקודם זכה. כי כל נפשות הגרים ותיקונם הוא על ידי פרנסת ישראל כנ"ל. ועל כן על ידי שישראל מקבלים ממונו ופרנסתו, על ידי זה מתקנים ומבררים האמונה כנ"ל, שעל ידי זה נתקן נפש הגר שנמשך משם וכנ"ל. סוגריים, עניין זה של ירושת הגר שכל הקודם בו זכה, על פי התורה תיקעו אמונה כנ"ל, כבר מבואר מזה לאל בסגנון אחר קצת, ולא נשנע כי אם בשביל דברים הרבה שנתחדשו, תהילה לקל יתברך. ג. וזה בחינת הפקר שכל הקודם בו זכה. כי עיקר הממון והפרנסה נמשך על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנל. ודבר המופקר הוא בחינה שהוא בלי צמצום. כי כל דבר שהוא ברשותו של אדם הוא מושל עליו. ועל כן כל אדם הוא בחינת מלך ומושל על כל הדברים שהם ברשותו. ועל כן נקרא מלכות על שם עשירות כמו שכתוב, עשיר בראשי ממשול וכו' וכן הרבה. והמלך והמושל הוא בחינת צמצום, כי הוא שומר ומצמצם כל הדברים שהם תחת ממשלתו, שלא יצאו חוץ לגבול. ועל כן נקרא המלך והמושל עוצר, כמו שכתוב, זה יעצור בעמי. וכמו שפרש רש"י על פסוק, ואפס עצור ועזוב, כי המלך עוצר בעמו וכולי עיין שם. נמצא שכל הדברים שהם ברשות האדם הם בבחינת צמצום, כי יש עליהם בעל הבית שהוא עוצר ומושל שהוא בחינת צמצום כנל. אבל דבר המופקר הוא בחינת בלי צמצום, ועל כן כל הקודם זכה בו. ואי אפשר לזכות בו כי אם על ידי עשיית דייקה, משיכה וחיוצה כנל, כי צריכים לעשות בו איזה עשייה ועובדה דייקה כפי הקניין שהוא בחינת צמצום. כדי שיחזור ויתקן בחינת הצמצומים הנעל, כדי שימשיך בחינת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, שעל ידי זה עיקר המשכת שפע הפרנסה הכנל. כי עיקר כל עשיות והעובדות שצריכים לעשות בשביל פרנסה, כולם הם בבחינת צמצומים. כי כל המלאכות והמסע ומתן כלולים בלמדת מלאכות, שהם בחינת למדת מלאכות המשכן, כמובן בדבריו זה על כמה פעמים. בכל מלאכת המשכן היו בשביל להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שזה כל מעשה המשכן כדי להמשיך שכינת אלוקותו למטה, כמו שכתוב ושכנתי בתוך בני ישראל. ועל כן, מי שאינו עוסק בתורה כראוי, הוא מוכרח שיעשה איזה עסק בשביל פרנוסה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יכול אפילו יושב בתל, תלמוד לומר, ובהכרחה השם וכו' בכל אשר תעשה. כי צריך לעשות איזה עסק מסע ומתן או מלאכה השם בחינת צמצומים, כדי שימשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, שעל ידי זה עיקר המשכת הפרנסה הכנל. כי כל המלאכות והעסקים הם בחינת מלאכת המשכן, שהם בחינת מלאכת מעשה בראשית וכו'. וכל מעשה בראשית היו בחינת צמצומים שעל ידי זה המשיך רוחניות אלוקותו לתוך הצמצומים שבשביל זה היה כל הבריאה. אבל מי שעוסק בתורה ועובד את השם יתברך, אין צריך לעשות שום עובדה ועסק בשביל פרנסתו. כי מלאכתו נעשית על ידי אחרים כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים או על ידי התורה, בעיקר על ידי צדיקי אמת שזוכים לחדש חידושים דאורייתא אמיתיים. וכל החידושי תורה הם בחינת התגלות אלוקותו יתברך, כמו שהיתה בזוהר הקדוש ומובא בדבריו ז"ל על פסוק ויקחו לי תרומה, שכשרוצים לקח ולהמשיך אותו יתברך, לוקחים אותו כביכול על ידי התורה שנקראת תרומה. וכשממשיכין התורה למטה, ממשיכין אותה בכמה לבושין וצמצומים, כדי שתוכל להתמשך למטה בזה העולם העשייה. וזה עיקר בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה נבראים עולמות וברואים חדשים ונפלאים. כמו שכתוב, ולאמור לציון עמי אתה, אל תקרי עמי אלא עימי וכו'. כמו שהיית בזוהר בראשית, שהם עושים שמיים חדשים וארץ חדשה וכו'. ועל ידי זה נמשכים כל ההשפעות וכל העשירות ופרנסת ישראל. וגם מי שאינו זוכה לזה לחדש בעצמו, אף על פי כן, גם על ידי שעוסק בדברי חידושי תורתם הקדושה, הוא גם כן ממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, על ידי שלומד בפיו ומכניס לתוך דיבורים התגלות תורתם הנפלאה, שהיא כולה התגלות אלוקות. ועל כן, כל אחד כפי מה שמקבל עליו עול תורה, כן מעביר ופורק מעצמו עול דרך ארץ. כי זוכה להמשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים על ידי עסק התורה, שעל ידי זה עיקר המשכת רוחניות וכו' כנ"ל. אבל כשאינו עוסק בתורה, הוא מוכרח לעשות איזה עסק בשביל פרנסה. ואם זוכה לעשותו בקדושה ונושא ונותן באמונה, ומרבה בצדקה לתלמידי חכמים אמיתיים, אזי כל עסקיו בבחינת מלאכת המשכן שהוא בחינת צמצומים, בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, שעל ידי זה עיקר המשכת הפרנסה כנ"ל, שעל ידי זה גדלה האמונה וכו' כנ"ל. וזה בחינת פרנסת כל ישראל, שנקראים כולם צדיקים על שם הצדקה שנותנים. כי מי שאינו נותן צדקה ואין פרנסתו נמשכת בבחינה הנ"ל, אזי פרנסתו נמשכת ממקום אחר לגמרי, רחמנא ליצלן, שעליו נאמר עושר שמור לבעליו וכו', רחמנא ליצלן. וזה בחינת בטח בהשם ועשה טוב וכו', שעיקר הפרנסה נמשכת רק מהשם יתברך לבד. ועל כן צריכים רק לבטוח בהשם, בחינת בטח בהשם. אך מה שצריכים לעשות איזה עסק בשביל פרנסה, הוא רק בשביל להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנ"ל, שעל ידי הפרנסה נמשכת משם גדלה האמונה כנ"ל. וזהו ועשה טוב, שעיקר העשייה כדי להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנ"ל. כי רוחניות אלוקות הוא בחינת טוב, כי שם כולו טוב. כמו שכתוב טוב השם לכל, וכתיב טעמו וראו כי טוב השם. הוא צריכים להכניס הטוב שהוא בחינת רוחניות אלוקות בתוך עשייה וצמצום, כדי שנמשך שכינתו למטה בארץ הזאת, שבשביל זה נברא העולם. כי מיום שברא את העולם, נתאווה שיש שכינתו בתחתונים. וזהו ועשה טוב. שצריכים להמשיך הטוב בחינת רוחניות אלוקות בתוך העשייה ועובדה כנ"ל. וזהו שכון ארץ, כדי להמשיך שכינתו בארץ הזאת. ועל ידי זה נמשך פרנסה ואכילה, שעל ידי זה גדלה אמונה כנ"ל. וזהו, הוא ראה אמונה, הוא ראה היינו הסביעה והפרנסה נמשך מבחינת המשכת רוחניות וכנ"ל, שעל ידי זה גדלה אמונה. וזהו, הוא ראה אמונה וכנ"ל. ועל כן, אי אפשר לזכות בדבר ההפקר, כי אם על ידי זה עובדה ועשייה די ככנ"ל. כי העשייה והעובדה הוא בחינת צמצום, שעל ידי זה ממשיכים בחינת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה זוכים בעשירות והפרנסה נמשך משם כנ"ל, שעל ידי זה זוכה בדבר המופקר שהוא כסף או שווה כסף, היינו בחינת פרנסה ועשירות וכנ"ל. וזה בחינת כל הקניינים שצריכים לעשות בכל הדברים שקונים. כי אין המקח נגמר בדברים אלא בקניין שהוא על ידי זה עשייה ועובדה דייקה. כי עיקר תכלית הצמצום הוא עשייה. ועל כן אי אפשר שיצא הדבר מרשות לרשות, כי אם כשעושה בו קניין שהוא בחינת צמצום חדש, שעושה בו זה האדם הקונה. ועל ידי זה זוכה בהחפץ. כי עיקר הזכייה בכל החפצים והעשירות והפרנסה הוא על ידי בחינת צמצומים, שעל ידי זה ממשיכים רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים וכנ"ל. ועיקר תכלית הצמצום הוא העשייה. ועל כן אין המקח נגמר בדברים, וכן אין יכולים לזכות בנכסי הגר או במציאה ובדבר המופקר, כי אם על ידי איזה עשייה ועובדה די ככפי הקניין. כי עיקר תכלית הצמצום הוא העשייה שעל ידי זה דייקה עושה ומתקן בחינת צמצום וממשיך בחינת רוחניות אלוקות לתוך הצמצום, שעל ידי זה זוכה בהחפץ ובחינת פרנסה ועשירות כנ"ל. ד. והנה, על פי התורה הנ"ל התבהר כל עניין סדר התפילה וכמעט חצות וציצית ותפילין ומקודם מפנה ויטול ידיו וכו', שעל ידי זה מתקנין בעובדה ואחר כך במילולה על ידי כל סדר התפילה כמבואר בכוונס. כי כל תיקוני התפילה הכל בשביל לתקן ולהעלות את האמונה בכל התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל. כי תפילה, בחינת אמונה, כמובן בדברנו כמה פעמים שהוא העיקר כנ"ל. כי להעלות האמונה הנפולה צריכים לחתור ולגלות המים שמהם גדלה האמונה, שהם בחינת עצות שנמשכים על ידי שצועקים להשם מטבח ממעמקים, מעומקא דליבא וכולי כנ"ל. וזה זוכרים על ידי שמצחצחים נשמתו על ידי האכילה והפרנסה שמקבלים על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, כנ"ל. וזהו בחינת כמעט חצות. כי אז מתחיל תיקון האמונה שהיא בחינת מלכות, שנקטנת בעת חשכת לילה, וצריכים להעלותה ולהגדילה. ועיקר תיקונה מתחיל בחצות. כי כמעט חצות זה בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה התחלת תיקון האמונה כנ"ל. כי כמעט חצות היא התעוררות השינה, ואז חוזרת הנשמה של רוחניות אלוקות לתוך הגוף, שהוא תכלית הצמצום, אשר בעת השינה היו רחוקים זה מזה. כי שינה, אחד מ-60 במיטה, שהיא בחינת הסתלקות רוחניות אלוקות, שהיא הנשמה מהגוף שהוא הצמצום. ועל ידי תעוררות השינה בחצות, חוזר נשמתו לגופו בבחינת המחזיר נשמות לפגרים מתים. וזהו בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצום. כי אין חוזרת נשמתו לגופו כמו שהלכה ממנו מקודם, רק היא מתחדשת בשעת השינה בבחינת חדשים לבקרים, דיינו שנתווסף עליה אור רוחניות אלוקותו ידבח. וכשחוזרת לגופו, זהו בחינת המשכת רוחניות אלוקותו, שהיא הנשמה שנתחדשה לתוך הצמצום שהוא הגוף כנ"ל. וזהו בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, שעל ידי זה היה קם בחצות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. צפון הוא בחינת צמצום, כי צפון הוא שמאל שהוא בחינת גבורות, בחינת צמצום. ורוח צפון זה בחינת המשכת וחיבור רוחניות אלוקות עם הצמצומים, כי הרוח הוא רוחני שנמשך מרוחניות אלוקות, שמשם כל הרוחות והנשמות. כי הרוח והנשמה הוא רוח אווירי. כי שורש הרוח והאוויר הוא ממקום גבוה מאוד מבחינת רוחניות אלוקות, שמשם כל הנפשות והרוחות והנשמות, כמו שכתוב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. ועל כן רוח צפון זה בחינת המשכת רוחניות אלוקות שהוא בחינת רוח לתוך הצמצום שהוא בחינת צפון. ועל כן מצפון זהב יאתה, כי משם עיקר העשירות והפרנסה מבחינת רוח צפונית שהוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנ"ל. ועל כן צפון חסר. כי השם יתברך ברא את העולם בשלוש רוחות, וצפון חסר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי כלל בריאת העולם הוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, בשביל לגלות האמונה הקדושה שבשביל זה נברא העולם. כי שורש וחיות כל הבריאה כולה היא מרוחניות אלוקותו יתברך, כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעם. שצמצם והגביל כביכול רוחניות אלוקותו בכמה וכמה צמצומים שונים ונפלאים, עד שנמשכו לתוך כל הברואים שהם תכלית הצמצום. וכל זה היה בשביל לגלות את האמונה שהיא בחינת מלכות שבשביל זה נברא הכל כנ"ל, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. אבל אמונה מלכותי אפשר לה להתגלות בשלמות, כי אם אחר הבריאה על ידי מעשה התחתונים, כי אין מלך בלא עם, כי צריכים כי אמונה אין שייך כי אם בדבר שאין רואין וצריכים להאמין בו. דהיינו, אחר שנתרחקה הבריאה מהמעציל, שאז אי אפשר לראות ולהבין את המעציל יתברך, רק צריכים להאמין בו באמונה שלמה. אבל קודם הבריאה שהיה מעציל לבדו יתברך, אין שייך אמונה. כי הוא יתברך יודע מעצמו בידיעה ברורה, וכל זמן שיודעין בידיעה ברורה אין זה אמונה. על כן בתחילת הבריאה לא היה לבריאה שלמות מחמת שעדיין לא נתגלה מידת האמונה, שאינה מתגלית כי אם אחר שיש בני אדם בעולם כנל. וכל הבריאה אי אפשר להתאבות רק על ידי אמונה, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. אבל אז עדיין לא היה שום אדם שימשיכו האמונה. רק שהשם יתבח צפה שיהיו ישראל בעולם, שיהיה להם אמונה, ועל ידי זה ברא את כל העולם. אבל לא היה לה בריאה שלמות עד שבאו ישראל, שממשיכים רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, ומעלים ומתקנים את האמונה בכל עת. ועל כן נברא צפון חסר, להורות שאין שלמות להבריאה עדיין, ועיקר השלמות על ידי בני ישראל הצדיקים שהם עוסקים בתיקון האמונה, שהם ממשיכים רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, שמשם מנשב רוח צפונית כנעל שהוא עיקר תיקון הבריאה. נמצא שנברא צפון חסר להורות שעיקר שלמות הבריאה הוא על ידי הצדיקים, שהם ממשיכים רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, שהוא בחינת רוח צפון, שעל ידי זה עיקר התיקון ושלמות כל הבריאה. כי על ידי זה נתקן את האמונה שעל ידה היה כל מעשה בראשית כנל. וזה שאמרו רבותינו זל שצפון חסר, שאם ירצה אחד לכפור בו ידבח ולהודות בעבוד הזורה, יאמרו לו שיברא רוח צפון וכו'. היינו כנל, שעיקר מה שצפון חסר הוא להכניע הכפירות ולהמשיך אמונה. כי צפון נשאר חסר בשביל להורות שהבריאה חסרה, עד שיבואו הצדיקים שממשיכים רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה ממשיכים בחינת רוח צפונית, ומתקנים ומשלימים את חסרון הבריאה בכל פעם. וזהו בחינת מה שהיה רוח צפונית מנשב בכינור של דוד, ועל ידי זה היה מנגן מאליו, כי משם כל השירות והניגונים. כי כל השיר והניגון הוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. כי עיקר הניגון הוא על ידי שמבררים ומצמצמים את הרוח טובה כמבואה במקום אחר. כי עיקר כל הניגון הוא האוויר והרוח שמשם כל הקולות כידוע למחקרים. בעיקר הניגון על ידי צמצום הרוח והאוויר על ידי האדם או הכלי המוציא הכל. ועל כן על ידי רוח צפונית שהוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצום, שהוא בחינת צפון, שמאל, תכלית הצמצום, על ידי זה היה מנגן כינור של דוד, כי משם כל הניגונים כנל. ועל ידי זה היה דוד קם בחצות כשחזרה נשמתו לגופו, שהוא גם כן בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצום כנל. וזהו רור החבודי ורע הנבל וכינור העיר השחר שנאמר על כמעט חצות, כמו שאמרו רבותינו זל. וזהו העיר השחר, שעיקר תיקון בשביל להורר ולהקיץ ולהעלות האמונה הנפולה שהיא בחינת הילד השחר. כי אמונה היא בחינת שחרות, מחמת שעיקר האמונה הוא רק במה שאין יודעין. ודבר הנסתר ונעלם הוא בחינת שחרות וחושך, בחינת ישת חושך סתרו. ושם עיקר האמונה שצריך להתחזק באמונה, עד שתאיר לו האמונה כאילו רואה בעיניו. כמו שכתב רבנו זל, שזהו בחינת עליית השחר, בחינת ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. כי הם מתחזקים באמונה שלמה מתוך חשכת לילה, עד שעולה ומהירה להם כשמש בצהריים. נמצא שכמעט חצות הוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. ועל ידי זה נמשך שפע, ועל ידי זה נעשה איש תבונות, ויכולים לדלות המים עמוקים על ידי שצועקים מאום כדליבה כנל. וזה בחינת כל סדר חצות, שהוא קולות וצעקות שצועקים מעומק הלב בשביל להעלות האמונה מנפילתה. כי עיקר הצעקה בחצות הוא על חורבן בית המקדש וגלות ישראל, שהוא בחינת פגם האמונה. כי לא גלו ישראל אלא על ידי שפסקו מהם אנשי המנה, כמו שאמרו רבותינו זל. וזהו בחינת כאייל תערוג אלפי כמים שאומרים בחצות, זה בחינת צעקות מעומק הלב בשביל לדלות המים עמוקים, עצה וכו', שעל ידי זה גדלה האמונה. וזה כאייל תערוג על אפיקי מים, אפיקי מים דייקה, לגלות העצות שמהם גדלה האמונה, שהם בחינת מים עמוקים, בחינת אפיקי מים. סוגריים, כי העצות הם בחינת נצח חוד שנקראים אפיקי מים, כמו שמבואר במקום אחר, ומהם גדלה האמונה שהיא בחינת מלכות, כי עיקר בניין המלכות הוא על ידי נצח חוד כידוע ואבן. ועל ידי הצעקה מעומק הלב בחצות, על ידי זה חותרין ומגלין העצות עמוקות שמהם גדלה האמונה. ועל כן צריכים להתגבר ולעסוק בתורה אחר תיקון חצות. כי התורה היא כולה עצות, כמו שכתוב, לי עצה ותושייה. כי על ידי התורה שעוסקין אחר חצות לילה, על ידי זה דולין ושואבין העצות עמוקות. ועל ידי זה מגדלין האמונה עד שנגדלת באור הבוקר בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. כי אז באור הבוקר הזהו עיקר עליית האמונה מנפילתה. ועל ידי עליית האמונה נעשין גרים, והגרים יכולים להזיק על ידי הגאווה שמכניסין, שהיא בחינת ניוף, שמשם אחיזת המנהיגים של שקר וכו'. וצריכים כוח המגיני ארץ וכו'. וזה בחינת ציצית שלובשין בבוקר כאור היום, שאז הוא עליית האמונה. כי ציצית בחינת אמונה מלכות, כי ציצית תיקון הבגדים שהם בחינת מלכות, בחינת מלך הכבוד. כי רבי יוחנן קרא למענה מכבדותה. ועל ידי עליית האמונה נעשים גרים. וזהו גם כן בחינת ציצית כנפי מצווה, ששם אחיזת הגרים שהם באים תחת כנפי השכינה. וזהו בחינת והחזיקו 10 אנשים וכו' בכנף איש יהודי, בכנף דייקה שהוא בחינת ציצית, ששם יתאחזו להתגייר. גם הציצית מתקנים פגם הגרים שהוא גאות וניוף, כי על ידי הציצית מכניעין הגאווה דסיטרא אחרא ומעלין את הגאווה לשורשה על השם מטבח, בחינת השם מלאך גאות לבש שהוא בחינת ואבו נפצי גלימיו הנאמר שם בתורה הנעל עיין שם, בחינת לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה, שעל ידי כנפות הציצית שהם תיקון הלבושין שמשם שורש הגאות דקדושה, היינו גאוותו של השם מטבח כנל, על ידי זה מכניעין הרשעים והסיטרא אחרא שהם בחינת גאווה דסיטרא אחרא, שמשם ממשלת של המנהיגים של שקר, שכל ממשלתם על ידי עזות וגאות, כמו שמבואר שם. כי המנהיגים של שקר הם בחינת מתלבשים בתלית שאינו שלהם, כמו שכתוב בנביאי השקר, ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. ועל ידי ציצית תלית של מצווה שהוא בחינת לבושו של השם מטבח, בחינת השם מלאך גאות לבש, על ידי זה מכניעין אותם כנל. גם ציצית מכניע פגם הניוף שמכניסין על ידי הגאות, כמו שכתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים וכו', כמו שכתב האדמו"ר ז"ל. וו. ואחר כך מניחין תפילין, שעל ידי זה מעלין מבחינת תחתים בשרו, לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם כמו שמבואר שם. היינו, כי על ידי הציצית הכניעו תאוות ניוף שהוא פגם הגאות, ועל ידי התפילין מתקנים עוד יותר, שמתקנים פגם של ניוף ומהפכין אותו מהפך אל הפך, שמעלין מבחינת תחתים בשרו, לבחינת פיתוחי חותם שהוא בחינת תפילין כמו שמבואר שם. וזה בחינת השמחה של תפילין שעל ידי זה מחזקין את המלאך כדי להינצל מטומאת מקרה לילה וכו', כמו שמבואר שם, עיין שם. וזה בחינת השערות של התפילין שהם בחינת שער אשה כאמר נקה, שהוא בחינת תיקון השינה, בחינת חלום על ידי מלאך, עיין שם. וזה בחינה תפילין של יד ותפילין של ראש. כי מבואר שם שלפעמים בא פגם המקרה חס ושלום מפגם המשפט על ידי דיינים שאינם מגונים. ולזה צריכים בחינת קשר המרכבה, בחינת מרכבו הרגמן וכו', עיין שם. וזה בחינת שני התפילין, שהם תפילין של יד ותפילין של ראש. תפילין של יד זה בחינת תיקון החותם הנ"ל, שמעלין מהכתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם. שזהו בחינת תפילין של יד, בחינת ביד כל אדם יחתום. תפילין של ראש זה בחינת קשר המרכבה, כי שראש הוא בחינת מרכבה, בחינת רוכב שמיים, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל בהתורה מרכבות פרעה בסימן ל"ח. כי המרכבה כלולה מארבע חיות שהן בחינת המלאכים הנ"ל, שסימנם ארגמן, שהן בחינת ארבע מחנות השכינה, שכל זה הוא בחינת השל ראש, שהם בארבע בתים כנגד ארבעת מלאכי המרכבה שמתקשרים על ידי הנחת השל ראש, שעל ידי זה ניתקן תיקון המשפט, שאז ניתקן המוח בשלמות וניצולים מפגם הברית ממקרה לילה בכל הבחינות, ואז הוא גמר תיקון האמונה בשלמות, כמובן בהתורה הנ"ל. זין. וזה בחינת יפנה ויטול ידיו, שצריכים מקודם לדחות מותרות המאכלים, כדי שיוכל להשביע בצחצחות נפשו על ידי המאכלים שאכל מקודם, כדי שיוכל לדלות את המים הנ"ל, כמבואר שם, שעל ידי אכילת הצדיק הוא מצחצח נפשו וכו'. אבל האכילה צריכה ברור, כי יש באכילה אחיזת הפסולת, ועל ידי שנפנה ונדחה הפסולת לחוץ, ואין נשאר כי אם דקות וזקות האכילה שהיא שביעת הנפש, שמשם אכילת הוא שביעת הצדיק, כי הצדיק אינו ניזון כלל מפסולת האכילה, רק מזקות וצחות ורוחניות האכילה, שעל ידי זה מצביע בצחצחות נפשו. רק מאחר שמחטא אדם הראשון התערב הכל כידוע, בהכרח שיהיה באכילה אחיזת הפסולת. והצדיק באכילתו מברר הטוב מן הפסולת והמותרות, ואינו ניזון כי אם מהטוב ורוחניות. ועיקר הבירור נשלם על ידי שנפנה ודוחה הפסולת והמותרות לחוץ, ואז נשאר רק הטוב והדקות והרוחניות שבמאכל, שעל ידי זה מצחצח נשמתו, שעל ידי זה זוכים לדלות המים שמשם גדלה האמונה, שזה צריכים בבוקר בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך הכנ"ל. וזה בחינת יפנה ויטול ידיו. כי אחר כך צריך ליטול ידיים במים שנמשכים ממים הנ"ל, מבחינת מים עמוקים יצא בלב איש, שהם בחינת מעיין ומקווה מים, שהם מתארים מכל הטומאות. כי כל הטומאות הם מבחינת כפירות, כי אבויד הזור יש שהם הכפירות כלולים מכל הטומאות. כי אבויד הזור הם מטמא כמת וכנידה. כי עיקר הקדושה והטהרה הוא השם יתברך שהוא קדוש וטהור, כמו שכתוב, כי קדוש אני. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל וכו'. וכשיש לו כפירות חס ושלום, הוא רחוק מהשם יתברך, ואז הישורין בו כל הטומאות רחמנא ליצלן. ומשם השתלשלות כל הדברים הטמאים, כי כל דברים הטמאים הוא מחמת שרחוקים מהשם יתברך וקדושתו. ועל כן עיקר הטהרה מכל הטומאות הוא על ידי מים שנמשכים מבחינת מים עמוקים מצב וכולי הנ"ל, שהם בחינת מעייני הישועה, בבחינת הושאבתם מים בששון ממעייני הישועה, שהם מעיין ומקווה המתארין מכל הטומאות, בחינת מקווה ישראל השם מושיעו בעצרה. כי עיקר הישועות הם עצות, שהם בחינת נצח הוד שנקראים ישועות כידוע. כמו שאומרים, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך. וכמו שכתוב, הוא תשועה ברוב יועץ. ולהפך, רחמנא ליצלן, כתיב, האם אין עזרה טבעי ותושייה נדחה ממני? ועל כן בבוקר, על ידי מצוות נטילת ידיים במים, מכל שכן כשטובלין במקווה ומעיין, על ידי זה ממשיכין המים ממעייני הישועה הנ"ל, שהם בחינת מים עמוקים עצה וכו', שעל ידי זה גדלה האמונה שמתארת מכל הטומאות וכנ"ל. ואחר כך מניחין ציצית ותפילין של יד ושל ראש, שעל ידי כל זה מתקנין כל התיקונים הנ"ל כנ"ל. וכל זה עושין בעובדה, ואחר כך צריכים לעשות כל התיקונים האלה במילולה כמובן בזוהר ובכוונס, שצריכים לתקן כל העולמות בעובדה ובמילולה. וזה בחינת כל סדר התפילה, שעל ידי זה ממשיכים כל התיקונים הנ"ל במילולה. כי בתחילה אומרים ברכת השחר, תכף בא קיצו משנתו. ועל ידי זה ממשיכים רוחניות אלוקות לתוך צמצומים במילולה. כי אנו מברכים אותו ידבח על שיחזיר נשמתנו לתוך גופנו, כמו שאומרים המחזיר נשמות תפגרים מתים, שזהו בחינת המשכת רוחניות אלוקות שהוא הנשמה לתוך צמצומים שהם בחינת הגופים. ואחר כך מברכים בפרטיות על כל פרטי החיות והפעולות והתנועות הנמשכים מהנפש, מרוחניות אלוקותו לתוך הגוף. כי כל תנועות הגוף הוא מהנפש, כי הנפש מראה פעולותיה בגוף, ואנו מברכים להשם יתברך על כל פעולה ותנועה של הגוף שהיא על ידי הנפש, ובזה אנו ממשיכים במילול הרוחניות אלוקותו לתוך צמצומים שהם פעולות הגוף. כגון, כד פתח עיניו מברך פוקח עיוורים. ובזה הם ממשיכים במילול הרוחניות אלוקותו, שמשם שורש הכל של הכוח של הנפש, שפועלת בגוף שיוכל לפקוח עיניו. וכן, כד יתיב מברך מתיר אסורים, וכד זקיף זוקף כפופים וכו'. שבכל זה ממשיכים רוחניות אלוקותו, שמשם כל כוחות הנפש שנמשכים לתוך הגוף שהוא בחינת צמצום. נמצא שבברכות אלו ממשיכים בפרטיות רוחניות אלוקותו שהם שורשי כוחות הנפש לתוך פרטי הצמצומים שעל ידי זה יש לו כוח לפקוח עיניו ולישב ולזקוף וכו'. וזה בחינת מלביש הרומים. כי הצמצומים הקדושים הם בחינת לבושים, כי בהם מצמצמין ומלבישין את רוחניות אלוקותו ידבח, ומשם שורש כל המלבושים. וזה בחינת רוקה הארץ על המים. ארץ היא בחינת אמונה, כמו שכתוב שכון ארץ וראה אמונה, כמבואר בדבריו ז"ל. מים הם בחינת המים עמוקים שמהם גדלה האמונה, כמו שמבואר שם כנ"ל. וזהו רוקה הארץ על המים, כי עיקר קיום האמונה שהוא בחינת ארץ היא על המים שהם בחינת העצות, שהם בחינת מים עמוקים עצה כנ"ל. וזהו בחינת המכין מצעדי גבר, כי הרגלין הם בחינת עצות כמו שכתוב וכל העם אשר ברגליך ההולכים אחר עצתך. כי עיקר הילוך האדם בדרכי השם הוא על ידי העצות טובות. ועל כן אנו מבקשים בעצתך תנחני, כי על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, זוכין לחתור המים שהם העצות שהם בחינת רגלין, שמשם עיקר כוח הליכות האדם ומצעדיו בגשמיות ורוחניות. וזה בחינת שעשה לי כל צורכי שמברכין על המנהלים שהם שמירה לרגלין. כי הרגלין שהם בחינת העצות צריכין שמירה גדולה שלא יגוף באבן רגלו, שלא יהיה נכשל חס ושלום בעצות רעות של בני אדם, בני העולם, הרודפין אחר הממון ותאוות תוילומה זה, שהם אבן נגף לכל הרוצים לכנוס בדרכי עבודתו ידבח. כי רוב עצותיהם מקולקלות. ועל כן התחיל דוד המלך עליו השלום ספר תהילים, אשרי האיש אשר לו הלך בעצת רשעים. כי בוודאי אשרי לו אשרי חלקו, מי שנמלט מעצת רשעים בשלמות. כי כמה אנשים נלכדו בהם כציפורים מאחוזות רחמון ליצלן. כי כמו שעל ידי עצות דקדושה, בחינת מים עמוקים עצה וכו', נתגדלה האמונה כנ"ל, כמו כן להפך על ידי עצות רעות חס ושלום, נחלשה האמונה דקדושה חס ושלום, ונמשכים אמונות כוזביות וכפירות רחמון ליצלן. והמנהלים הם בחינת שמירה לרגלין. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, ויקח מנעלים לרגליו. ועל כן מברכין עליהם שעשה לי כל צורכי, כי הם בחינת שמירה לרגלין שהם בחינת העצות, שעל ידם עיקר קיום האמונה, כנ"ל. וזה בחינת עוזר ישראל בגבורה. זה בחינת האמונה שנתגדלה על ידי העצות, כמו שכתוב, והיה צדק אזור מותניו, ואמונה אזור חלציו. בחינת, לבש השם עוז יתעזר, נזכר בהתורה הנ"ל. וזה בחינת עותר ישראל בתפארה, שמברכין על עטיפת הראש. זה בחינת ראש דברך האמת, שהוא בחינת תפארת, בחינת יעקב כידוע, שמשם עיקר קיום האמונה. בחינת צדק, כדתחברת באמת, התקריאת אמונה. כי עיקר העצות שעל אדם גדלה האמונה נמשכין מאמת, כמו שכתוב, אין אמת חפצת בטוחות וכו'. וזה בחינת הנותן ליעף כוח שמברכין על שנתחדשה נשמתו ומוחו בתוך האמונה, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. היינו כנל. כי עיקר כל הברכות הם על ידי גידול האמונה בבוקר, שנתגדלה על ידי כל התיקונים הנ"ל. וזה בחינת המעביר חבלי שינה מעיניי וכו', ומסיימין הגומל חסדים טובים וכו'. כי בעת חשכת לילה, שהוא בחינת העדר העצה, בחינת מזה מחשיך עצה, אז צריכים לישון ולסלק דעתו לגמרי, שלא יתגברו האמונות כוזביות חס ושלום הנמשכין מקלקול העצות, שהן בחינת החושך של לילה כנ"ל. אבל צריכים למעט בשינה רק לישון מה שמוכרח בשביל קיום האדם, כדי שיתחדש נשמתו בתוך האמונה העליונה, שהיא שורש האמונה. ואז בעקיצו, כשחוזרת נפשו לתוך גופו, חוזרין וממשיכין כל תיקוני האמונה, ומגדילין אותה על ידי העצות שנתגדלין כנ"ל. וזהו שמסיימין בברכת המעביר שינה, הגומל חסדים טובים. חסדים טובים זה בחינת חסדי דוד הנאמנים, שהם בחינת נצח הוד, שהם בחינת עצות, כי על ידי העברת השינה שחוזרת נשמתו לתוך גופו, שהיא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, על ידי זה נמשכים נצות טובות, שזהו בחינת חסדים טובים, בחינת חסדי דוד כנ"ל. וזה בחינת קדשם הכל תרנגולה, מברך הנותן לסחבי בינה וכו'. משת בטוחות חוכמה, או מנתן לסחבי בינה וכו', עיין לקמן מבואר היטב. ת. וזהו בחינת העקידה. כי לדלות המים הנ"ל שהם העצות שמהם גדלה האמונה, צריכים לצעוק מעומק הלב, בחינת ממעמקים קראתיך וכו', בחינת צעק ליבם אל השם. והצעקה מעומק הלב זה בחינת מסירת נפש על קידוש השם, בחינת אליך השם נפשי אשא, ופרש רש"י ליבי אכוון. וזה בחינת העקדה שיצחק מסר נפשו על קידוש השם ופשט צווארו על גבי המזבח. שזהו בחינת צעקת הלב ממעמקים שהוא בחינת מסירת נפש כנ"ל. ועל כן משם נמשך בחינת שופר של ראש השונה שהוא שופר של אילו של יצחק. כמו שכתוב, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. כי כל שופר של ראש השונה הוא בחינת ממעמקים קראתיך השם. שזהו בחינת כל בחינת ראש השונה כידוע. כי אז בראש השונה צריכים לתקן האמונה כמבואר בהתורה הנ"ל. על כן צריכים לנו לתקוע בשופר שהוא בחינת קול היוצא מן הלב, שהוא קול בלא דיבור. וזה זוכין על ידי זכות עקדת יצחק שמסר נפשו על קידוש השם, שמשם בחינת השופר של ראש השונה כנ"ל. ועל כן נקרא מסירת נפשו בשם עקדה. כי העקדה היא ברגלין, להורות שעל ידי מסירת נפשו שהוא בחינת צעקת הלב ממעמקים, על ידי זה נתקנו הרגלין שהם בחינת עצות, שמהם גדלה האמונה כנ"ל. ועל כן אחר העקדה אומרים פרשת קריאת שמע שהוא אמונת הייחוד, כי על ידי כל הנ"ל זוכים לאמונה כנ"ל. י. וכשמעלין האמונה, על ידי זה נעשים גרים וכו' כנ"ל. וזה בחינת פרשת הקורבנות וקטורת, שעל ידי זה מעלין הניצוצות מהקליפות, שזה בחינת גרים שהם נפשות וניצוצות שעולין מהקליפות והסתרא אחרא אל הקדושה. י"א. וכשנעשים גרים, יכולים להזיק לישראל חס ושלום, כי מכניסים גאווה וכולי, שעל ידי זה נוטלים חרב הגאווה, מנהיגי שקר, שמשם נמשך תאוות ניאוף חס ושלום. וצריכים להכניע אותם על ידי המגיני ארץ וכולי, כמו שמבואר שם, עיין שם. וזה בחינת פסוק עדי זמרה, שמזכירים בהם גדולת השם ומלכותו וממשלתו הגדולה. להורות כי הגאות והמלוכה על השם יתבח לבד. ובזה מכניעין הגאות דסיטרחה שמכניסין הגרים. וזהו בחינת שירת הים שאומרים בסוף פסוק עדי זמרה, שמתחל את השיר על השם כי גאו גאה, שזהו בחינת הכנעת הגאות דסיטרחה. כי מזכירין שהגאות והממשלה היא רק להשם יתבח, וכל המתגאים נכנעים ונופלים לפניו. כמו שתרגם כי גאו גאה, הרי יתגאה על גבטניה וכו'. וזהו שמסיים השם ימלוך לעולם ועד. כי גאות דסיטרא אחרא הוא בחינת מלכות דסיטרא אחרא, בחינת אנא אמלוך. ועל כן מזכירין גדולת מלכותו, שהמלוכה שלו יתבח בחינת השם ימלוך לעולם ועד, ובזה מכניעין ומפילין מלכות דסיטרא אחרא, שהיא בחינת גאות. וזהו שאומרים אחר כך, כי להשם המלוכה וכו', והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך וכו'. הכל לגלות מלכותו יתבח, אשר אליו לבד המלוכה, בחינת כי להשם המלוכה, ואין לשום אדם ונברא להתגאות ולמלוך. ובזה מכניעין ומבטלין הגאות שמכניסין הגרים. גם שירת הים היא בחינת תיקון הברית, כי קריאת ים סוף היה בזכות יוסף ששמר הברית, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ובזה מכניעין פגם תאוות ניוף שמכניסין הגרים על ידי הגאות, כנ"ל. י"ב. ואחר כך אומרים ברכת יוצר אור, ומזכירין שם סדר קדושה, וגדולת המלאכים שעומדים בהמה וביראה, ומקדשין שמו יתברך. זה בחינת תיקון התפילין, שמעלין מבחינת תחתים בשרו, לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם. שזהו בחינת קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות וכו'. ועל כן מזכירין שם גדולת המלאכים, שעל ידי זה ממשיכין בחינת חיזוק המלאך, כדי לזכות לחלום על ידי מלאך שהוא תיקון הברית כמבואר בתורה הנ"ל, שפגם הברית נמשך על ידי שנפגם ונופל החמימות והאש של המלאכים הקדושים וכו'. ועל כן, על ידי שמזכירין עוצם האימה והיראה של המלאכים הקדושים, שהוא חמימות אש דקדושה, כי היראה בחינת אש, על ידי זה מעלין החמימות והאש לשורשו, ונכנע ונופל האש והחמימות הסיטרא אחרא שמשם תאוות ניאוף כנ"ל. אבל עדיין צריכים לתקן המשפט וכו', כמו שמבואר שם, שלזה צריכים קשר המרכבה וכו', כמו שמבואר שם. וזה בחינת והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים וכו', ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו. האופנים וחיות הקודש הם בחינת קשר המרכבה. כי האופנים וחיות הקודש הם המרכבה, שזהו בחינת תיקון המשפט. ועל כן הם אומרים ברוך כבוד השם ממקומו. ממקומו זה בחינת תיקון המשפט. כי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ועל ידי זה יכול לדון את כל העולם בבחינת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו כמבואר במקום אחר. שזהו בחינת תיקון המשפט. כי עיקר פגם המשפט נמשך מחמד שאין יודעין בחינת צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו וכו', שזה נראה כעיוות המשפט. ומשם נמשך ונשתלשל בחינת פגם משפט וכו', כמובן שם בתורה נעליין שם היטב. אבל על ידי שאומרים ברוך כבוד השם ממקומו, ומזכירין כי הוא יתבח מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ועל ידי זה יכול לדון כל אחד ואחד לפי מקומו, כפי מה שהוא יתבח לבד יודע את מקומו. על ידי זה בוודאי נתבטלין כל הקושיות האלו של צדיק וטוב לו וכו'. כי הוא יתבח דן ושופט את כל אחד ואחד לפי מקומו, כפי מה שהוא יובד, לבד יודע מקום כל אחד ואחד. כי השם יתבח יודע שזה האדם אינו יכול להגיע לתכליתו הנצחיקים על ידי שיהיה לו עשירות גדול וכל טוב בזה העולם. ולהפך האחר אינו יכול לבוא לתכליתו הנצחיקים על ידי שיהיה לו עניות ודחקות גדול בזה העולם. והכל כפי מקומו של כל אחד, שאין שום אדם יודע המקום של כל אחד, כי אם הוא לבדו יתבח שהוא מקומו של עולם. נמצא שעל ידי שאומרים ברוך כבוד השם ממקומו, דהיינו שהוא יתבח מקומו של עולם ויכול לדון את כל אחד לפי מקומו, בזה הם ממשיכים בחינת תיקון המשפט, שזהו בחינת תיקון המרכבה כנל. ועל כן האופנים וחיות הקודש, שהם הם המרכבה, הם אומרים ברוך וכולי ממקומו, שהוא בחינת תיקון המשפט, שהוא בחינת קשר המרכבה כמו שמבואר שם. וכשניתקן המשפט שהוא בחינת קשר המרכבה וניצולין מאהבת הנפולין וזוכין לאהבה דקדושה, וזהו בחינת ברכת אהבת עולם שאומרים אחר כך, בחינת אהבה דקדושה שתלויה בקשר המרכבה, בחינת מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה וכולי כמו שמבואר שם, עיין שם. י"ג. ואז אומרים קריאת שמה שהוא אמונה. כי עתה האמונה בשלמות על ידי שזכינו לכל התיקונים הנ"ל, עד תיקון המשפט שהוא גמר התיקון כמו שמבואר שם. כי באור הבוקר, אף על פי שאז אומרים קריאת שמע דקורבונס, מחמת שאז התחילה האמונה להתגדל על ידי בחינה הנ"ל, אף על פי כן, מאחר שעדיין לא נתקנו שאר התיקונים עדיין, גם האמונה לא נתקנה בתכלית השלמות. כי כל זמן שיש עדיין אחיזת פגם הגרים שבאים מעליית האמונה הנפולה, שהוא פגם הגאות והניוף וכולי כנל, אזי גם האמונה אינה בשלמות, כי הא בעת תליה. אבל עתה שכבר נתקנו כל הבחינות הנ"ל, אז האמונה בתכלית השלמות. ועל כן עתה אומרים עיקר קריאת שמע שהוא שמע ישראל וכולי שהוא אמונת הייחוד, כי עתה האמונה בשלמות כנל. וזה בחינת דלת גדולה דאחד. זה בחינת תיקון המשפט שהוא עיקר גמר התיקון. כי דלת דאחד הוא בחינת מלכות משיח כמובן, שהוא בחינת תיקון המשפט. כי משיח יזכה לתיקון המשפט בשלמות, כמו שכתוב ישפוט עניי עם וכו'. וכתיב ושפט בצדק דלים וכו'. וזה בחינת ארבע כנגד ארבעת מלאכי המרכבה, שהם אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, שסימנם ארגמן, בחינת מרכבו ארגמן. וזה בחינת 12 תיבות שיש בשמה וברוך שם כנגד 12 שבטי בני יעקב, כמו שמבואר במקום אחר סימן למדבב. שהם בחינת מיטה שלמה, שהם בחינת דלת דגלים, ארבע מחנות השכינה, שהם בחינת דלת מלאכי המרכבן על בחינת מרכבו ארגמן. שזהו בחינת הפריון עשה לו המלך שלמה וכולי, מרכבו הגמן וכולי, שנאמר על המשכן ובית המקדש, שהיו ארבעה דגלים מסבבין אותו, כמו שפרש רשי שם, 60 גיבורים סביב להם, 60 ריבון נשמות ישראל עיין שם. כי ארבעה דגלים 12 שבטים הם בחינת המרכבה כנל. וכנגד זה הם 12 תיבות שבפסוקים שמע וברוך שם, כנגד 12 שבטים שהם בחינת המרכבה, שהיא בחינת תיקון המשפט, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה וכנל. וזה בחינת לאהבת את השם, בחינת אהבה דקדושה ששורה במרכבה דקדושה כנל. וזה בחינת והיה עם שמוע, שהוא בחינת גבורות, בחינת יראה כידוע, להמשיך על עצמנו יראה קדושה, שהיא בחינת אש וחמימות והתלהבות דקדושה, להינצל מחמימות ואש דסיטרא אחרא שמשם תאוות ניוף. כי מתחילה, קודם קריאת שמע, הזכרנו יראת המלאכים, וכן באהבת עולם הזכרנו אהבתו יתבח אותנו, כמו שאומרים אהבת עולם אהבתנו וכו'. ומסיימין הבוחר בעמו ישראל באהבה. ועכשיו אנו ממשיכים האהבה והיראה עלינו, ואנו מקבלים עלינו אהבה לאהוב אותו ידבר בפרשת ואהבת וכו'. וכן מקבלים היראה עלינו בפרשת והיה עם שמוע, להכניע ולבטל אהבות הנפולות, ולבטל החמימות והאש דסיטרא אחא שהוא בחינת פגם היראה שהיא בחינת אש כנ"ל. וזהו בחינת פרשת ציצית שהיא בחינת הכנעת וביטול תאוות ניאוף, כמו שכתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו' וכנ"ל. וזהו בחינת יציאת מצרים שמזכירים בפרשת ציצית וברכת אמת ויציב. כי יציאת מצרים זה בחינת תיקון הברית כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. עיין שם, השם בואר שם, על עניין ניסן, ראש השנה למלאכים וכו', עיין שם. י"ד. ועל ידי תיקון האמונה בכל הבחינות הנ"ל, אז יכולים להתפלל. וזהו בחינת תפילת 18 שאומרים אחר קריאת שמע. כי קודם תיקון האמונה, אין מועיל תפילה ולא זכות אבות כמו שמבואר שם בתחילת התורה הנ"ל. אבל עכשיו על ידי תיקון האמונה מועיל תפילה, ועל כן מתפללין אז תפילת 18 ומתחילין בברכת אבות. כי זכות אבות ותפילה אין מועיל כי אם על ידי אמונה וכנ"ל. ט"ו. ונחזור על הראשונות לבאר מה שהשמטנו בסדר התפילה. וזה בחינת ברכת הנותן לסחבי בינה וכו', שמברכין תכף קדשמה כל תרנגולה בחצות הלילה. כי כל התרנגול הוא בחינת צמצומים, כי נמשך מהו שלהובה דאשה דבטיש בגדפוי, שהוא בחינת גבורות וצמצומים. היינו, על ידי שנמשך רוחניות אלוקותו לתוך תכלית הצמצום, כדי לעורר את העולם משנתם, כדי שיעסקו בתיקון אמונה שהוא העיקר. ועל כן מברכין אז הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. כי עיקר אור היום הוא על ידי בחינת העצות טובות שנתגלין על ידי המשכת רוחניות וכו' כנ"ל, בבחינת גולי עמוקות מיני חושך וכו'. כמו שמבואר שם על מאמר רבותינו ז"ל כבריאתו של עולם ברייש החשוכה והדר נאורה, שחושך הוא בחינת היעדר העצה, ואור הוא בחינת התגלות עמקות העצה מתוך החושך עיין שם. ועל כן, תכף בהקיצו בחצות, קדשמה כל תרנגולה, ניתקן לברך אז הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. כי בוודאי צריכים לזה הבחנה גדולה להבחין בין אור יום, שהוא בחינת עצות טובות, ובין לילה, שהוא בחינת קלקול העצות, שהוא בחינת חשכת לילה כנ"ל. כי כמה בני אדם טועים בזה ונכשלים בעצות שאינן טובות, שמתאין אותם בני העולם. כי העצות לקדושה הן עמוקות מאוד מאוד, בחינת מים עמוקים עצה וכו'. כי אף על פי שעיקר העצות לקדושה הם תמימות פשיטות גמור, כמבואה בדברינו כמה פעמים, אף על פי כן יש בהם עמקות גדול מאוד, כי נמשכים מבחינת מים עמוקים כנ"ל. וצריכים לבקש הרבה הרבה מהשם יתברך, שיזכה שיעיר לו בתוך חשכת אפלתו, עמקות העצות האמיתיות לקדושה באופן שיתחזק בדרכי עבודתו יתברך תמיד. וזהו בחינה, אתה נותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, שמברכין בחצות לילה. כי אז צריכין עיקר ההבחנה, מאחר שעדיין הוא לילה ממש, ואף על פי כן כבר התחיל לצמוח אור היום שהוא בחינת אור העצות הקדושות. כי השם יתברך מאחם עלינו, מאיר עלינו גם בתוך החושך, בחינת טהרת העצות עמוקות, להציל נפשנו מיני שחת. אבל צריכין לזה הבחנה גדולה שלא יתאה מן האמת על ידי המסיתים ומדיחים בעצות ושקרים וכזבים, בדברים בדויים שאינם על פי תורתנו הקדושה כלל. ומי שחפץ באמת לאמיתו, ומתעורר לקום לעבוד את השם יתברך, זוכה לשמוע כל הכרוז של התורה שהוא בחינת כל התרנגול בחצות, שנשתלשל ונמשך משם. ועל ידי זה זוכה להבחין בין האור ובין החושך, בין יום ללילה, דהיינו בין עצות טובות אל ההפך, שהיא תלויה בנקודה בעלמא ובחוט השערה. ועל כן נשמח במקרא יחד מי שט בטוחות חוכמה או מי נתן לסחבי בינה. בטוחות חוכמה שהן מקליות זה בחינת עצות, כי כליות יועצות. וזהו שנשמח מי נתן לסחבי בינה, שהוא להבחין בין עצות טובות להפך וכנל. וסחבי, פרש רשי, זה הלב. דבר אחר, זה התרנגול. ושני הפירושים, אחד. כי על ידי כל התרנגול שמעורר בחצות, שהוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, על ידי זה נתגלין עצות עמוקות מתוך החושך, שעל ידי זה מבחין הלב בין יום ובין לילה, בין אור וחושך, דיינו בין עצות טובות להפך וכנל. נמצא שמי שט בטוחות חוכמה, שהן כליות יועצות, ומי נתן לסחבי בינה, הם בחינה אחת, על כן נסמכו זה לזה וכנל. תזיין. וזה בחינת ברכת אמת ויציב שאומרים אחר קריאת שמע מיד אחר פרשת ציצית. כי שמע והיה עם שמוע ויומר הם בחינת תיקון האמונה, שעל ידי זה מעלין מבחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, שהוא בחינת תפילין, שהם נזכרים בשתי פרשיות אלו. וכן ציצית היא בחינת הכנעת הגאווה, הכנעת תאוות ניאוף וכו', כמבואר כל זה לאל. וכל זה הוא בחינת יציאת מצרים, שהוא בחינת תיקון הברית, כמבואר שם בתורה הנ"ל באות י', שבניסן ראוי שיתבטל זה הפגם לגמרי עיין שם. ועל כן נזכר יציאת מצרים בקריאת שמע, דהיינו בפרשת ציצית. ובשביל זה בעצמו תקנו פרשת ציצית בקריאת שמע, כדי להזכיר יציאת מצרים בקריאת שמע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי כל בחינת קריאת שמע היא בחינת יציאת מצרים, שהוא התגלות האמונה שנתגלה אז, ואז נתגיירו גרים רבים, ואז זכו לתיקון הברית וכנל, שהוא בחינת חלום על ידי מלאך כמו שמבואר שם. וכשזוכין לתיקון הברית שהוא בחינת תפילין, תיקון המויכין, אז היא נעשין בחינת אמרות תאורות, להחיות ולהשיב הנשמות הנפולות בבחינת שבעה משיבי טעם וכולי עיין שם. וזה בחינת אמת ויציב וכולי, שהוא בחינת אמרות תאורות מזוקקות שבעתיים להחיות ולהשיב בהם הנשמות הנפולות. כי כל ברכת אמת ויציב וכולי כולה רק דיבורי אמונה, בחינת אמרות תאורות המשיבין ומחיין את הנפש מאוד מאוד. כי כופלין ושונין ומשלשין ומרבעין וכולי וכולי את חביבות, נעימות, ערבות, ידידות, מתיקות האמונה הקדושה בו יתברך ובתורתו הקדושה. בדיבורים נפלאים ומתוקים מאוד מאוד. כמו שאומרים אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב וכו' וכו'. שחוזרים בכמה וכמה לשונות יקרת חביבת נפלאות ערבות אמונתנו הקדושה. שכל זו בחינת אמרים יקרים, בחינת אמרות תאורות, להחיות ולהשיב בהם כל הנפשות הנפולות. כי אחר שהעלינו האמונה בכל תיקוניה, על ידי כל התיקונים שתיקנו על ידי כל סדר התפילה, עד הנה, בעובדה ובמילולה, עתה יוצאים אמרות תאורות להחיות ולהשיב הנשמות הנפולות, בבחינת סמכוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני, כמו שמבואר שם. כמו החולה שהיה מוטל על ארז דווי. אחר כך, כשהתחיל להתרפא, צריכים להחיותו ולעברותו בכמה וכמה מיני מטעמים המשיבין את הנפש. כמו כן, מחמת שעתה העלינו האמונה הנפולה, שהיא רפואה לכל החולאים ולכל המכות ולכל המכאובים בגשמיות ורוחניות, עתה צריכים אמרות תאורות להחיות ולהשיב את הנפשות מחלישותם, שזהו בחינת כל הדיבורים הקדושים והיקרים של ברכת אמת ויציב, שכולם הם דיבורי אמונה הקדושה. המחיין ומשיבין את הנפש מאוד מאוד למי שמשים ליבו עליהם, בחינת ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד וכו'. זין. וזהו בחינת שמונה פעמים אמת שאומרים בברכה זאת, כי כל אלו האמרות תאורות שנמשכים על ידי המגיני ארץ, על ידי עליית האמונה ותיקון הברית וכו' כנל, כל זה נמשך על ידי בחינת העצות העמוקות שממשיכים, שמשם עיקר גידול האמונה כנל. שאלו העצות הם בחינת מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה כנל. ועל כן אומרים בברכה הזאת 8 פעמים אמת, כי עיקר העצות הם אמת, כי משם נמשכים העצות האמיתיות שהן בחינת כולו זרע אמת, בחינת הן אמת חפצת ותוחות כנל. ומאלו העצות העמוקות, בחינת מים עמוקים, אשר על ידם עלתה האמונה ונתקנו כל התיקונים הנ"ל, מהם נמשכים האמרות תאורות הנ"ל שהם דיבורי אמת, להחיות בהם כל הנפשות. כי עיקר החיות הוא על ידי אמת שהיא שמה דחיה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אטרא דאבשמי קושטא לה מיתו תמן. ועל כן, כופלין ושונין האמת עד 8 פעמים. כי העצות שהן בחינת כולו זרע האמת נמשכים מעמקות נפלא ונורא מאוד מאוד, בחינת מים עמוקים הנ"ל עמוק עמוק מי ימצאנו. כי אם מישהו איש תבונות באמת, בחינת ואיש תבונות ידלנה. דהיינו שזוכה לצחצח נפשו וכולי כמו שמבואר שם. כי עיקר שורש העצה נמשך מבינה שהיא למעלה משבעת ימי הבניין. היינו על ידי איש תבונות הנ"ל שיש לו התבוננות אמיתי, להמשיך עצות אמיתיות ממעמקים כדי לתקן כל העולם, להמשיך אמונה שלמה בעולם. וזה בחינת בינה עד הוד התפשטת, ששם מקור העצות כידוע וכנל ואבן. ועיקר שלמות העצות הוא כשזוכין להעלות ולגדל האמונה על ידם בבחינת עצות מרחוק אמונה אומן, שצריכין להמשיך העצות ממרחק גדול בבחינת ממרחק תביא לחמה, עד שיזכה להעלות ולגדל את האמונה הקדושה. היינו שצריכין להמשיך העצות מבחינת מים עמוקים עצה וכו' ואיש תבונות וכו' כנל. היינו מבחינת בינה עילה שהיא למעלה משבעת ימי הבניין. ועל כן הם 8 פעמים אמת, כי מבינה עד אמונה שהיא בחינת מלכות הם 8 בחינות כידוע. כי האמונה שנתגדלה על ידי העצות שמשם יוצאים אלו האמרות טהורות, כל זה נמשך ממעמקים מבחינת בינה שהיא למעלה מהבניין, שמשם עד בחינת אמונה מלכות הם 8 בחינות, 8 ספירות, וכנגד זה הם 8 פעמים אמת דייקה בברכת אמת ויציב. כי עיקר שלמות ותיקון העצות הוא כשהם אמת בכל הבחינות מתחילה ועד סוף, בבחינת ואמת השם לעולם, בבחינת כולו זרע אמת. שיהיו העצות נמשכים מבחינת אמת מתחילה ועד סוף בכל הבחינות. ועל כן הם 8 פעמים אמת. להורות שבכל מידה ובחינה שנמשכים ועוברים שם העצות צריך שיהיה באמת לאמיתו. וזה עיקר שלמות העצות שעל ידם עולה האמונה. כי כל השקרים וכל הרמאות וכל מיני ההטעות והבלבולים והמניות ומעכבים, שמתאין ומעכבין ומבלבלין ומרמין את האדם מעבודתו יתברך, בכולם יש בהם אמת. כי אם לאו, לא היה בהם כוח להטעות ולרמות את האדם. כמו שאמרו רבותינו זה על כל שקר שאין בו אמת מתחילתו, אינו מתקיים בסופו. ולפעמים יש בהם אמת הרבה, אבל אף על פי כן בחוט השערה שנוטים מהאמת באיזה בחינה, נצמחים מהם עצות רעות מאוד המאבדין את האדם חס ושלום משני עולמות תחמון אל יצלן. בבחינת, יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. שהתחלת הדרך הוא באמת דרך ישר, אבל בסוף ואחריתה נוטה מהאמת ומהפך העצה, ועל כן אחריתה דרכי מוות. ועל כן עיקר שלמות העצה היא רק שהיא כולה אמת בבחינת כולו זרע אמת, היינו שתהיה אמת מתחילתה ועד סוף בכל הבחינות. בכל זה ברור ומובן לכל משכיל לחפץ באמת. ונתפוס לדוגמה איזה דברים, ומהם יובן השאר. למשל, שיש בני הנעורים שאביהם סוחרים להם איזה רבנות, או שבעצמם משתדלים בזה. סוגריים, וכבר מבואר גנות הסוחרים את הרבנות בספרי הקדמונים, והם במערשה וכו'. וכששואלים אותם על זה, הם משיבים שכוונתם לטובה, כדי שיהיה לו פרנסה בכבוד ולא יתבטל מלימודו. אבל אף על פי כן, העצה הזאת לרדוף אחר הרבנות אין העצה טובה כלל, כי הפסדו מרובה מסחרו, מאחר שהכל יודעין שבאמת כוונתו להתייער ולקנטר, והוא רודף אחר הכבוד, ולבסוף מתבטל מלימודו גם כן, כאשר ראינו בעינינו כמה וכמה, וגם כל לימודו כל ימיו הוא שלא לשמע מגושם, שהוא להתייער ולקנטר, שעל זה נאמר נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, כמו שפרשו שם בתוספות. ואם נרצה לטעון עמהם, ימצאו כמה טענות והמטלאות ותירוצים של אמת לפי דבריהם. אבל אף על פי כן אינו אמת, כי לא בעצה כזאת מצילין את האדם משאול תחתיות. וכן יש כמה דרכים כאלה שיש בהם הרבה אמת, אבל אף על פי כן אין זה עצה טובה. וכן בעניין המחלוקת שנתעורר בין בני אדם, וכל אחד רודף את חברו ומבלה ימיו ומבטל את עצמו מפרנסתו לרדוף את חברו. וכשנשאל אותו על זה, ישיב ויציל את עצמו וכי בחינם אני שונאו ורודפו. הלא כך וכך עשה לי. ומתחילה בעלילה בא עליי וכיפח פרנסתי ועשה לי עוולות גדולות כאלה. ויכול להיות שכל דבריו אמת. אבל אף על פי כן העצה שלו כנגד זה היא עצה רעה ונבערה מאוד. דהיינו מה שנתייעץ לחלוק עמו ולרודפו. כי על פי רוב מאבד פרנסתו על ידי המחלוקת יותר ויותר בגשמיות ורוחניות. הוא מבלה ימיו ושנותיו להבל וריק. וחברו כיפח לו פרנסה אחת או גזלו מנה או שתיים, והוא במחלוקתו מאבד 100 פרנסות, ומאבד כל הונו ורכושו כאשר ראינו בעינינו, שכמה וכמה איבדו הונם ורכושם וגם נאבדו משני עולמות על ידי המחלוקת שהתחילה מדבר קטן על עסק מנה או 200 או פחות, או בשביל ניצחון הקינטור וכבוד וכיוצא. וכן בעניין הפרנסה שיש שמתרחקים מביתם כמה וכמה זמנים בשביל פרנסה, והם מתנצלים מה יעשו, כי תף לתלויים בהם והם צריכים פרנסה. אבל אף על פי כן אין זה עצה טובה להיות נע ונד כל כך ומאבד עולמו הנצחי. ועל פי רוב מאומה לא יישאו בעמלם. וכן כאלה רבות שיש לכל אחד טענות שיש בהם הרבה אמת על כל דרכיו שאינם טובות. אבל אף על פי כן עצתם רעות, כי לא זה הדרך ולא זה העצה להציל את עצמו. ועל זה נאמר אין חוכמה ותבונה ואין עצה לנגד השם. כי כשהוא נגד השם אין זה עצה כלל. ועיקר העצה לפרנסה הוא רק ביטחון, להתחזק בביטחון שהשם מטבח יכול לפרנסו בביתו, כמו שכתוב, כי לא ממוצא וממערה וכו'. וכן לעניין המחלוקת עיקר העצה שלום, לרדוף אחר שלום, ולעבור על מידותיו כאשר הזהירונו רבותינו ז"ל. וכן בכל הדברים עיקר העצה השלמה היא כשהיא אמיתית מתחילה ועד סוף, כנ"ל. וזה בחינת 15 ווין שבאמת ויציב. כי כל דיבורים קדושים אלו שהם בחינת אמרות תאורות נמשכים מהעצות הנ"ל. והעצות הם בחינת ווין, בחינת ווי העמודים, בחינת עצת השם לעולם תעמוד. כי עיקר עמידת האדם וקיומו הוא על ידי עצות טובות כידוע לכל משכיל. ועל כן הם 15 ווין כנגד 7 משיבי טעם שנמשכים על ידי העצות, שנמשכים ממעמקים, שהם 8 בחינות, שהם בחינת 8 פעמים אמת שבברכה הזאת כנ"ל. והכל ביחד הוא 15, וכנגד זה הם 15 ווין אלו וכנ"ל. וזה בחינת ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים וכו'. הוא מונה כאן שמונה בחינות, להבין ולהשכיל וכו', עד ולקיים, שהם שמונה בחינות. כי צריכים להמשיך העצות מבינה ששם שורש העצה, דרך שמונה בחינות, עד שנזכה לקיים את כל דברי התורה באמת, שהם עיקר העצות האמיתיות. כי הם תרי"ג עתין דאורייתא, כמו שכתוב לי, עצה ותושייה. וזה בחינת שמיני עצרת, שאז תיקון המשפט, שהוא גמר תיקון האמונה, שנתקנה על ידי העצות. ועל כן גמר התיקון בשמיני עצרת דייקה. כי עיקר המשכת העצה הוא דרך שמונה בחינות, שהם בחינת שמונה פעמים אמת, שבאמת ויציב כנל. וזהו בחינת שמונת ימי חנוכה, שהם כנגד שמונה פעמים אמת, שבאמת ויציב, כמבואר בכוונס. כי חנוכה נצח והוד בחינת עצות כידוע. ועל כן הם שמונה ימים להעיר בהם שמונה פעמים אמת הנעל, כי עיקר שמות העצה הוא כשהיא אמת מתחילה ועד סוף בבחינת שמונה פעמים אמת כנעל. וזה בחינת מילה בשמיני. כי מצוות מילה היא לחתוך ולהעביר העורלה דחפיה על ברית שהוא בחינת עננין דמחסיין על עינין, בחינת עשיו וישמעאל שהם כלל כל הקליפות והכפירות ופגם הברית וקלקול העצות. כי במקום הברית קודש, דהיינו במקום הרגלין, שם עיקר התגלות העצה כנל. ושם חופה העורלה שהוא בחינת עצות רעות עצת רשעים שהם עשיו וישמעאל, שעל ידי עצתם הרעות באים כל הקלקולים כנל. ועל כן צריכים למול ולחתוך העולה בשמיני דייקה. כי תיקון העצות הוא בבחינת שמינית כנל. וזה בחינת למנצח על השמינית ודרשו רבותינו זל על מילה שניתנה בשמיני. ושם מתפלל על תיקון האמונה כמו שכתוב שם הושיע השם כי גמר חסיד כי פסו אמונים וכו'. כי תיקון האמונה על ידי העצות שהיא בחינת שמינית, בחינת מילה שניתנה בשמיני כנל. יוטט. והנה, מבואר לאל שקדושת היוצר היא בחינת מה שמעלין מבחינת תחתים בשרו, לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם שהוא בחינת תפילין. וכן מבואר בכתבים שברכת קריאת שמיים כנגד תפילין של יד. ועל כן קבעו קדושה בברכת יוצר אור. כי יוצר אור אנו מברכין על אור יום שהוא נמשך מבחינת העצות העמוקות שהוא יתברך מאיר לנו בכל יום כדי לגדל ולהעלות את האמונה הקדושה בבחינת גולי עמוקות מיני חושך כנל. ועל כן קבעו בברכה זאת סדר קדושה. כי כשמעלין את האמונה על ידי המשכת העצות ממעמקים צריכין אז להעלות מבחינת תחתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם שהוא בחינת תפילין כנל. שזהו בחינת סדר קדושה שאומרים ביוצר כנל, שמזכירים קדושת המלאכים שעומדים באימה וביראה ומעריצין ומקדישין וכו'. כדי להכניע ולבטל האש והחמימות דסיטרא אחרא, ולהיכלל בקדושת המלאכים הקדושים שנמשך מבחינת פיתוחי חותם קודש להשם כמו שמבואר שם. שזהו בחינת חלום על ידי מלאך כמו שמבואר שם. ועל כן צריכים להזכיר מידת לילה ביום, ואומרים יוצר אור ובורא חושך כמו שאמרו רבותינו זל. כי באור יום, שאז הוא בחינת תפילין שמעלין לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, אז צריכים להמשיך התיקון גם לחשכת לילה. דהיינו שיתקנו המויכין בשלמות הקדושה, עד שנזכה גם בלילה לבחינת חלום על ידי מלאך כנל. נמצא שביום בעת תיקון המויכין צריכים לתקן מידת לילה לקדש את המויכין שלא יבוא לידי טומאה בלילה. כמו שאמרו רבותינו זל שלא תערער ביום ותבוא לידי טומאה בלילה. כי צריכים לקדש את המויכין לבטל ולבאר כל האירועים עד שיזכה להעלות מבחינת תחתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, שהוא בחינת תפילין התנוצצות המויכין, עד שיזכה לחלום על ידי מלאך. על כן צריכים לכלול מידת לילה ביום, כי תיקון הלילה תלויה בהם וכמבואר בכתבים, שכפי שהאדם מקדש את עצמו ביום, כן עולה נשמתו בלילה וכו'. וכן צריכים לכלול מידת יום בלילה ואומרים גולה לו מפני חושך וחושך מפני אור וכו'. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ועיקר חידוש מעשה בראשית הוא מה שעולה ומתברר את האמונה הקדושה בכל יום, שעל ידי זה נעשה ומתקיים כל מעשה בראשית, כמו שכתוב, כל מעשה הוא באמונה. כי עליית האמונה הקדושה וגידולה הוא בכל יום ויום, ובכל שבוע ושבוע, ובכל חודש וחודש, ובכל שנה ושנה, ובכל שמיטה ויובל, ובכל דור ודור. וגם ביום אחד יש כמה שינויים. היינו שבכל יום נעשים ברורים חדשים כפי היום, עד שנשלם איזה ברור בכל שבעת ימי השבוע. ואף על פי שבכל יום היה ברור חדש כפי חילוקי הימים, עם כל זה בכלליות כל ימי השבוע נחשבים לבירור אחד. ואחר כך בשבוע השנייה נעשה ברור חדש, וגם אז יש שינויים גדולים בין כל יום ויום. אך כלליות השבוע נחשב ברור חדש של השבוע כנגד השבוע הקודם, וכן בחודשים ושנים וכו'. וכן יש שינויים רבים בין כל אדם ואדם בכל אחד מברר כפי בחינת נשמתו וכפי עבודתו ומעשיו הטובים. וכן יש בירורים חדשים בכל דור ודור. כי כל העולם לא נברא ואינו מתקיים כי אם על האמונה, כמו שאמרו בה חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. וכל מה שהשם יתברך מסבב בעולמו הכל בשביל לברר ולגדל את האמונה הקדושה, כדי שנזכה להכיר אותו יתברך, שבשביל זה באנו לעולם. ועיקר עליית האמונה הוא על ידי עצות עמוקות הנ"ל. על כן צריכים בכל יום ויום עצות עמוקות חדשות כדי לזכות להעלות האמונה על ידם. ועל כן צריכים להתחיל בכל יום מחדש ולהתחזק בכל פעם מחדש, כי אי אפשר לברר הבירור בפעם אחת, כמבואר בכתבים. על כן צריכים בכל יום ובכל פעם בירור חדש, ועל כן צריכים עצות עמוקות בכל יום מחדש. וזה בחינת חשכת לילה, שאז הוא בחינת שינה שהיא גם כן טובה גדולה. כי עינייך על המויכין. כי בכל יום יוצאים עצות עמוקות חדשות שהן בחינת אור יום, שעל ידם מתגדל את האמונה, שזהו בחינת חידוש מעשה בראשית שבכל יום ויום כנ"ל. ואחר כך נפסקין ונסתלקין העצות, שזהו בחינת הסתלקוס המויכין בעת חשכת לילה כמובן. ואז צריכים שינה לבטל את עצמו לגמרי, כי השינה היא בחינת ביטול באור האינסוף, בחינת הסתלקות הנשמה מהגוף, שהוא בחינת הסתלקוס והתרחקוס רוחניות אלוקות שהוא הנשמה מהצמצום שהוא הגוף. רק שבשעת שינה אינו מסתלק את הנשמה חס ושלום לגמרי כמו בשעת מיטה, רק נשארת קשורה קצת כידוע. וכל זה לטובה כדי שתעלה נשמתו למעלה ותתחדש בבחינת עיבור, כדי שתחזור מחדש לתוך גופו בתוספת אור, כדי שיחזור וימשיך מחדש בחינת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שהוא התחלת המשכת העצות שעל ידם עולה האמונה וכנ"ל. והכל כדי לחזור להמשיך עצות עמוקות חדשות, כדי לחזור ולברר ולהעלות האמונה הקדושה כפי הבירור שבאותו יום. ועל כן צריכים לכלול מידת יום בלילה, כי התגלו את העצות שהם אור יום, שעל ידם מתגדל את האמונה, או על ידי חשכת לילה, בבחינת גולר עמוקות מיני חושך, שדי כעל ידי החושך מתגלים עצות עמוקות. כי מי שחפץ בעבודתו יתברך באמת וחותר בכל פעם למצוא עצות להתקרב אליו יתברך, אז חשכת העצה היא לא טובה. כי די כעל ידי שנחשך דעתו ואינו יכול למצוא עצה לנפשו, ואינו יודע מה לעשות להציל את עצמו ממה שצריך להינצל ולהתקרב אליו יתברך. על ידי זה די כעל חותר ומתגעגע יותר ומרבה בהפצרות ובקשות יותר להשם יתברך, שיעיר לו עצות עמוקות מתוך החושך הזה. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, עד אנה אשית עצות בנפשי. ועל ידי זה השם יתברך מרחם עליו בכל פעם, ומאיר עליו עצות עמוקות חדשות בכל פעם, שעל ידי זה די כמתברר את האמונה מחדש בכל פעם כנ"ל, שזה כל עבודת האדם. חף. וזה בחינת אל ברוך גדול דעה וכו'. שהם 22 עטוון שהטיפה כלולה מהם כידוע, שצריכים להעלותה מבחינת תחתים בשרו, לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, שהוא בחינת תפילין כנ"ל. וזה שמזכירין גדול דעה, להעלות הגאווה והגדולה אליו יתברך, לבטל הגדולה והגאווה דסתרא אחרא שהיא פגם הברית כנ"ל. א', והנה מבואר לאל שקריאת שמע שהיא אמונה, עיקר שלמותה היא כשזוכין לתיקון המשפט שהוא גמר התיקון כנ"ל, שזהו בחינת דלת גדולה דאחד, שהיא בחינת מלכות משיח כנ"ל. וזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שאומרים בלחש. כי קריאת שמע שאומרים בהיכל אהבה אחר ברכת אהבת עולם, דהיינו אחר שזכינו לאהבה קדושה שזוכין על ידי קשר המרכבה, שהוא בחינת והאופנים וחיות הקודש וכו', שהם הם המרכבה וכנ"ל. כל זה ניתקן על ידי תיקון התפילין בשלמות, דהיינו על ידי שנזהרין מלהעלות אל המוח טיפת עשיו וישמעאל, שהם קלקול המויכין פגם התפילין כמבואר שם, עיין שם היטב. וזהו בחינה, אתן מקבלין גרים לימות המשיח. כי אז נזכה לתיקון המשפט על ידי משיח כנ"ל, שעיקר התיקון על ידי הרחקת הגרים, כדי שלא יעלו בחינת טיפות עשיו וישמעאל, שלא יקלקלו המויכין בחינת התפילין וכו' וכנ"ל. וזהו בחינת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאנו מייחדים שמו יתברך עלינו, שאנו אומרים שהוא יתברך, הוא השם אלוקינו, ואנו לבד מייחדין ומקושרין בו יתברך, וזר לו יקרב אלינו, בחינת את השם מאמרתה והשם מאמירך וכו', בחינת כחלק השם עמו וכו'. וכל זה כדי שיתפרדו כל פועלי אבן, כדי לרחק ולגרש מאיתנו בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שלא יקלקלו התפילין והמויכין חס ושלום. שלא יקלקלו את בחינת המשפט, כדי שנזכה לתיקון האמונה בשלמות וכנ"ל. נמצא שבפסוק שמע אנו מרחקין מאיתנו הגרים שאין לקבלם, שהם בחינת טיפת עשיו וישמעאל וכנ"ל. ואז נשלם תיקון המשפט שהוא גמר תיקון האמונה בשלמות כנ"ל. אבל אז כשהאמונה בשלמות, אז די כה הוא גמר תיקון הגרים והניצוצות שצריכים לקבלם ולהעלותם, שבהם עסקנו בכל התפילה לבררם ולהעלותם וכנ"ל, ולא נשלם התיקון עד עתה שזכינו לתיקון המשפט. ועתה שכבר נשלם תיקון המשפט, עתה די כאן נשלם תיקון הגרים שצריכים להעלותם. וזה הבחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שמרמז על הגרים שצריכים לקרבם. שזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שאומרים שמלכותו ברוך ומבואך לעולם ועד בכל מקום שהוא, בחינת מלכותו בכל משלה. דהיינו שאפילו במקומות החיצוניים מבורך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי גם שם יש ניצוצות הקדושים מבחינת גרים שאנו מעלים אותם כנ"ל. ועל כן צריכים לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, כדי שלא יקטרגו המקטרגים, שלא יתאחזו החיצונים כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו שלא יתאחזו חס ושלום מבחינת טיפת עשיו וישמעאל, שהם מבחינת הגרים שאסור להעלותן וכנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, משל לבת מלך שהאריכה ציקי קדרה. תאמר, יש לה גנאי. לא תאמר, יש לה צער וכו'. ציקי קדרה זה בחינת הקדושות הנפולות, בחינת נפשות הגרים שצריכים לקרבם. היינו, תכף שאומרים שמע ישראל וכו', שאז נשלם תיקון האמונה על ידי בחינת תיקון המשפט, שהוא בחינת מלכות משיח כנ"ל, אז האמונה מלכות מתאבת להעלות נפשות הגרים שעסקנו בתחילה לבררם ולגמור תיקונם. כי עתה גמר תיקונם, מאחר שעכשיו נגמר תיקון האמונה כנל. אבל אם יתיירת להעלותם, שלא יתאחזו חס ושלום גם בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שהם קלקו למשפט, שעיקר עסקנו עתה לרחקם ולגרשם וכנל. וזהו תאמר יש לגנאי, כי מתיירת מאחיזת החיצונים שהם מבחינת טיפת עשיו וישמעאל כנל. לא תאמר יש לצער, כי אף על פי כן בהכרח לגמור את התיקון נפשות הגרים שצריכים להעלותם, שעסקנו בכל התפילה לבררם כנל. על כן התחילו עבדיה להביא לה בחשאי, שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, לגלות אלוקותו בכל מקום, כדי לקרב נפשות הרחוקים שהם מבחינת נפשות הגרים. אבל אומרים זאת בלחש, כדי שלא יתאחזו החיצונים כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, שלא יתאחזו בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שהם בחינת קלקול המשפט, בחינת פגם האמונה, שכל עריכת הגלות בעוונותינו הרבים על ידם. כי גלות הארוך של עכשיו הוא גלות עשיו וישמעאל, שנמשך מפגם המשפט הנ"ל, שאי אפשר לצאת מגלות זה כי אם על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו, שיזכה לתיקון המשפט כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, שיעקב אבינו קודם הסתלקותו רצה לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר שם האש חס ושלום במיטתי פסול, כמו שיצא ישמעאל מזקני ועשיו מאבי. השיבו לו בניו, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, וכו'. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי יעקב זכה למיטה שלמה שהם 12 שבטי יה, שהם בחינת קשר המרכבה, תיקון המשפט וכנל. וזהו בחינת משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית. כי יעקב בחינת תיקון המשפט, על כן רצה לגלות את הקץ. כי עיקר קץ הגאולה תלויה בתיקון המשפט כנל. ונסתלקה ממנו שכינה, כי אף על פי שהוא זכה לשמירת הברית בשלמות, לאהבה דקדושה לבחינת תיקון המשפט, אף על פי כן עדיין לא הגיע הזמן לגלות הקץ, כי עדיין צריכים ברורים רבים מאוד עד שיהיה נמשך בחינת תיקון המשפט, דהיינו תיקון הברית בכל העולם. ועל כן עדיין הקץ סתום בחינת קץ הפלאות, כי עיקר התיקון על ידי בחינת פלאות שהן בחינת העצות עמוקות הנ"ל, שהם פלאי פלאות, בחינת הודה שמך כי עשית פלא כמו שמבואר שם. ומחמת שאז לא נשלם תיקון העולם עדיין, על כן נסתלקה ממנו שכינה כשרצה לגלות הקץ. וסבר, שמא יש חס ושלום פסול במיטתי כשיצא ישמעאל מזקני וכו'. היינו, שמא חס ושלום העליתי בחינת טיפת עשיו וישמעאל אל המוח, שזהו בחינת פגם המשפט. מיד פתחו ואמרו שמע ישראל וכו', כשם שאין בלבך אלא אחד וכו'. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה בחינת תיקון המשפט כנ"ל. היינו, שאמרו לו שחס ושלום אין פסול במיטתו, ולא פגם במשפט, כי השם אלוקינו השם אחד, ואנחנו עמו, והוא אלוקינו, ואין זר עמנו וכנ"ל. מיד פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי עכשיו שראה שזכה לתיקון המשפט והאמונה בשלמות, עכשיו צריכים לגלות מלכותו גם במקומות הרחוקים, שזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כנ"ל, כדי לקרב נפשות הגרים שצריכים לקרב וכנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, נימרה לא אמרה משה, לא נימרה אמרה יעקב. כי משה לא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שמרמז על התקרבות הגרים שצריכים לקרב, מחמת שמתיירא שלא יתאחזו גם בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שהם בחינת פגם המשפט, שהם בחינת הגרים שאסרו לקרבם. וכל זה מחמת שמשה כבר נכשל בעניין הגרים, כי קרב את הערב רב, וכוונתו היה לטובה כדי שיתדבקו גרים בשכינה. אבל הם גרמו כל צרות ישראל מחמת שנתקרבו יותר מדי, בחינת וגם ערב רב עלה איתם. דיינו שהיה רב יותר מדי, עד שנתאחזו גם בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שהם קלקו למשפט, וגרמו מה שגרמו. על כן לא אמר משה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שמרמז על הגרים וחנל. על כן התקינו לומר בלחש, כדי לקרב מי שצריכין, לקרב ולרחק בחינת טיפת עשיו וישמעאל וחנל. וזה בחינת חשאי וסוד, בחינת כל הסודות שמגלין הצדיקים והגדולים בסוד ובלחש. ועיקר הסוד כדי שלא ישמע מי שאינו ראוי להם. וכל הסודות שמגלין, כל כוונתם לטובה בשביל תיקון העולם, כדי שיתקרבו כל הרחוקים לעבודתו יתבח על ידי זה. אבל מדברים בלחש ובסוד דייקה. וזה מחמת בחינה נעל כדי שלא יתקרבו, כי אם מי שראוי להתקרב, ולא אותן שאינן ראויים להתקרב, שהם בחינת טיפת עשיו וישמעאל שצריכים לגרשם. וזה בחינת גר שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אין אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים וסחופים וכו'. אם אמר יודע אני ואיני כדאי, מקבלין אותו וכו'. היינו כנל, שמעלימין בפניו מעלת ישראל ואומרים לו דיבורים לרחקו. וכל זה הוא בחינת סוד שאין מגלין לו מיד גודל עוצם גדולת ישראל שיזכו לעתיד. רק אדר אבא, אומרים לו בהפך, נמצא שמעלימין ממנו האמת בסוד. וכל זה כדי שאם ירצה לפרוש, יפרוש כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ובזה ינבחן ונבדק אם הוא מאותן נגרים שראויים לקרבן, שאז בוודא יתגלה לו הסוד וידע ויבחין מיד גדולת ישראל, ויבין פנימיות כוונתם של העוסקים עמו שכוונתם לקרב, רק שצריכים להפך הדבר קצת כדי להעלים הדבר בסוד ובלחש. אבל אם הוא מבחינת טיפת עשיו וישמעאל, בוודא יתרחק. כי הוא לא יזכה להבין פנימיות דעתם שהיא בחינת סוד, והתרחק, ובוודאי צריכים לרחקו כנל. ובשביל זה דיברו בתחילה בהיעלם ובסוד כנל. וזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שאומרים בחשאי בבחינת סוד וכנל. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. וזהו סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם, עיניי תמיד אל השם וכו', שנסמכו זה לזה. היינו, שדוד המלך עליו השלום אומר בעד כלל ישראל, בעד כל הנופלים והרחוקים אשר הם תפוסים בהבלו אלומה הזה כמו ברשת, ואמר שיש סוד השם ליראה וכו', אשר על ידו יש לי תקווה גם כן תמיד לצאת מרשת. וזהו שנסמך, עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוציא מרשת רגליי. כי עיקר התקרבות הרחוקים הוא על ידי בחינת סוד וכנל. ומי שמאמין בסוד השם אשר ליראיו, יש לו תקווה תמיד, בחינת סוד השם ליראיו, עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוציא מרשת רגליי וכנל. חף גימל. וזה בחינת רמח תיבין דקריאת שמע, כדי להמשיך האמונה הקדושה בכל הרמח איברים, כמו שמבואר בהתורה והיא ידיו אמונה, שצריכים להמשיך האמונה בכל האיברים עיין שם. חף דלת. וזה מגיננו ראה אלוקים, בחינת תיקון על ידי המגיני ארץ, והבית פני משיחיך, בחינת תיקון המשפט, שיהיה על ידי משיח וכנל. חפה. ועל כן, בפרשת שמע נזכר מצוות תפילין בלשון יחיד, כמו שכתוב וקשרתם לאות על ידיך וכו'. אבל בפרשת והיה עם שמוע נזכרו בלשון רבים, כמו שכתוב וקשרתם אותם לאות על ידיכם וכו'. כי כבר מבואר למעלה שפרשת שמע ואהבת זה בחינת תיקון המשפט, ששם אהבה דקדושה. ועל כן שם נזכרו התפילין בלשון יחיד, להורות כי שם אין זר איתנו, כי שם הוא בבחינת אין מקבלים גרים לימות המשיח לרחק טיפת עשיו וישמעאל, שעל ידי זה עיקר תיקון המשפט כנ"ל. אבל פרשת והיה עם שמוע היא בבחינת תראה, שהיא בחינת קדושת המלאכים, שזאת הבחינה עם השם מעלין לבחינת פיתוחי חותם, שזהו בחינת תיקון הגרים כנ"ל. על כן נזכרו שם בלשון רבים, כי שם הוא בחינת התקרבות הרחוקים שהם הגרים שצריכים לקרבם. על כן נזכרו שם בלשון רבים מחמת שמעלין גם אחרים ממנו שהם הניצוצות ונפשות הגרים שצריכים לקרבם וכנ"ל. כי דייקה, אחר שזוכין לתיקון המשפט שהוא על ידי שמרחיקין טיפת עשיו וישמעאל כנ"ל, אז דייקה יכולים לעסוק בשלמות לקרב הגרים הראויים להתקרב. כי אין מתייראין עוד מקלקול הבא על ידי הגרים שאין ראויים להתקרב, מאחר שכבר זכו לתיקון המשפט כנ"ל. ועל כן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דייקה אחר שמה ישראל, וכן והיה עם שמוע אחר שמה. כי אחר המשכת בחינת תיקון המשפט, אז דייקה חוזרין ועוסקין בשלמות בבחינת התקרבות הגרים הראויים להתקרב וכנ"ל, והבן היטב. ועיין היטב בכל התורה תקעו הנ"ל, בכל פרט ופרט, הדק כתב היטב הדק, ואז תוכל להבין קצת דברנו. ועיין לקמן בסופות למדלת, מה שמובא מהפרי עץ חיים, שאל תטמע שהזכרנו הספירות וכו' כמה פעמים וכו', ומשם תוכל להבין לכאן שבשביל זה צריכים כמה פעמים להפוך הסדר וכו'. ויש בזה הרבה לדבר, וגם שייך לזה מה ששמעתי מפיו הקדוש, שאין מי שיוכל להבין בתורתו, כי מי שיודע לומר כל תורה פנים ואחור ואבן. חפבב. והנה, עיקר תיקון גמר האמונה היא תפילת 18. כי עיקר התפילה על ידי אמונה כמו שמבואר שם וכנ"ל. ועל כן מרומז בברכה ראשונה של התפילה כל תיקוני האמונה הנ"ל. ובתחילה מזכירים זכות אבות כמו שאומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם וכו'. כי כשנתקנה האמונה אז מועיל תפילה וזכות אבות. על כן מזכירין עם הזכות אבות. ואחר כך מתחילים לסדר ולהזכיר כל תיקוני האמונה הנ"ל מתחילה ועד סוף. וזהו האל הגדול, הגיבור והנורא. זהו בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים שהם בחינת המידות. וזהו האל שהוא אלוקות, הגדול, הגיבור והנורא, הם בחינת שלושה קווין, חסד, גבורה, תפארת, שהם חסד, דין, רחמים, שהם כלל כל המידות. היינו, בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים שהם המידות. אל עליון זה בחינת תורות הצחצחות שהם למעלה מהספירות, שבהם מצחצחין נפשו בבחינת והשביע בצחצחות נפשך הנ"ל, שזוכין לזה על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. וזהו בחינת אל עליון, שהיא בחינת צחצחות שהם עליונים מהספירות, ועל ידי זה זוכין לחתור ולהמשיך העצות עמוקות הנ"ל. וזהו גומל חסדים טובים מבחינת חסדי דוד הנאמנים כמובא בכוונס, שהם בחינת נצח עוד בחינת עצות. וזהו טובים. ואיתה בכוונס, שפירושו שהם מויכי המלכוס. כי המויכי נקראים טובים היינו כנ"ל. כי חסדי דוד שהם העצות הם מויכין וקיום של המלכות שהיא האמונה הקדושה. כי עיקר גידול האמונה על ידם כנ"ל. וקונה הכל, זהו בחינת גרים שנעשין על ידי עליית האמונה, שזהו בחינת וקונה הכל, שהוא יתבח קונה הכל ומלכותו בכל משלה, ואפילו אומות העולם נכנעים אליו ומודים בו יתבח. וכשמקרבים הגרים יכולים להזיק לישראל חס ושלום, וצריכים כוח המגיני ארץ וכו'. וזהו בחינת וזוכר חסדי אבות שהם בחינת המגיני ארץ, שהם זרועות עולם. כי הזרועות מגינים על האדם כמו כנפי העוף שמגינים על העוף. כי הזרועות במקום הכנפיים בעוף שהם מבחינת מגינים. ועל כן זוכר חסדי אבות שהם זרועות עולם כידוע, הם מבחינת המגיני ארץ, הם מעלים לבחינת פיתוחי חותם וכו'. אבל עדיין צריכים תיקון המשפט שיהיה על ידי משיח כנ"ל. וזהו מביא גואל וכו' שהוא משיח, שהוא הגואל צדק, שעל ידו יהיה תיקון המשפט, ואז נשלם גידול האמונה בשלמות כנ"ל. וזהו מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כי עיקר שלמות האמונה כשזוכים להודיע אותה לבניו ולבני בניו, בבחינת והודעתם לבניך ולבני בניך. בחינת והדור ודור אמונתו כדי להגדיל שמו יתברך עד עולם. כי עיקר הגדלת השם דקדושה הוא על ידי הבנים כמו שכתוב ולא ימחה שמו מישראל. כי הבנים שמשאירים מגדילים שמו יתברך בכל דור ודור ועל ידי זה מקיימים שם אביהם ואימם. ועל כן הבנים אומרים קדיש על אביהם ואימם, שעיקר הקדיש הוא הגדלת שמו יתברך, כמו שאומרים התגדל והתקדש שמי רבה וכו'. וכל זה זוכין על ידי תיקון המשפט שהוא עיקר שלמות תיקון הברית, שהוא בחינת שמיני עצרת, שהזנו כבר עוצר את הטיפה ואין הנשחטת חס ושלום. ומזה נמשכין הולדות בקדושה שמולידין בנים בקדושה, שמודיעין להם האמונה מדור לדור, שעל ידי זה נתגדל ונתקדש שמו בכל דור ודור. וזהו מביא גואל לבני בניהם למען שמו, שמביא הגואל צדק שהוא משיח שהוא תיקון המשפט לבני בניהם, כי עיקר התיקון בשביל הבנים דהיינו לזכות לתיקון הברית להינצל מהשחטת זרע. רק להשאיר בנים ובני בנים בקדושה, שעל ידי זה עיקר הגדלת שמו כנ"ל. וזהו למען שמו וכנ"ל. וזהו באהבה, בחינת אהבה דקדושה ששורה במרכבה דקדושה, שזוכין על ידי תיקון המשפט, שהוא על ידי הגואל צדק, כנ"ל. וכל זה זוכין על ידי העצות שהמשכנו ממעמקים, על ידי שצועקים להשם יתברך מעומק הלב. בבחינת ממעמקים קראתיך, בחינת צעק ליבם אל אדוני, כמו שמבואר שם. וזהו מלך עוזר ומושיע ומגן, זה בחינת צעקת הלב ממעמקים, שעל זה מרמזין אלו התיבות מלך עוזר וכו'. שהוא צעקה סתם שצועקין אליו יתברך, ואין מפרשין לפניו יתברך שום הצטרכות ובקשה בפרטיות. רק צועקין סתם מעומק הלב, מלך עוזר ומושיע ומגן. כמו מישהו בצרה גדולה שאינו יכול לפרש בקשתו כלל. רק צועק מעומק הלב אליו מלך עוזר וכו', שצועק סתם וקורא אותו ידבח לעזרה וישועה, ואינו מפרש בקשתו כלל מעוצם דוחקו. שזהו בחינת צעקת הלב ממעמקים, שעל ידי זה חותרין העצות הנ"ל, שעל ידי זה גדלה האמונה, שעל ידי זה עיקר התפילה כנ"ל. והנה, כלליות ברכה זאת נקראת ברכת אבות. כי עתה אנו ממשיכין עלינו זכות אבות שזוכין שיועיל על ידי תיקון האמונה כנ"ל. וכבר מבואר לאל שהאבות הם מבחינת המגני ארץ כנ"ל. ועל כן מסיימין מגן אברהם ואומרים שתי פעמים מגן, מלך עוזר ומושיע ומגן. ואחר כך ברוך אתה השם מגן אברהם, כנגד המגני ארץ שהם תיקון הגרים שנעשין על ידי עליית האמונה כנ"ל. ועיקר המגינים הם בחינת אברהם שהוא ראש האבות, והוא התחיל להמשיך האמונה בעולם, כי היה ראש למאמינים. ועל כן היה ראש לגרים. כי הגרים נעשים על ידי האמונה כנ"ל. וכשעושים גרים יכולים להזיק חס ושלום. וצריכים כוח המגיני ארץ שמעלין ומתקנים הגאווה וכו' כנ"ל. וזה שאמר השם יתברך לאברהם, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. מגן דייקה, שאיר עליו והמשיך בו כוח המגיני ארץ. כי הוא היה צריך לזה ביותר מחמת שהיה ראש למאמינים וראש לגרים וכו'. וזהו נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ וכו'. כי הכל אחד. כי נדיבי עמים נאספו הם הגרים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזהו עם אלוהי אברהם, כי כולם הם עמו. כי אברהם הוא הראשון שהתחיל לעסוק בהם כנ"ל. וזהו שנשמח לזה, כי לאלוהים מגיני ארץ, כי לזה צריכים בחינת כוח המגיני ארץ כנ"ל. וכן נזכר זה המקרא, כי לאלוקים מגיני ארץ שם בהתורה הנ"ל, כי ראשי תיבות מלאך עיין שם. ועל כן מסיימין ברכת אבות, ברוך אתה השם, מגן אברהם וכנ"ל. כ"ז. ועל כן, אברהם וכל האבות עסקו בחפירת בארות. כי כל עבודתם היה להעלות את האמונה מנפילתה, לגלות אלוקותו בעולם. על כן עסקו בחפירות בארות מים, כדי לחתור ולחפור המים עמוקים הנ"ל, שמהם גדלה האמונה כנ"ל. כ"ח. ואלו המגין ארץ עוסקים לברר ולהעלות מבחינת תחתים בשרו, לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם כנ"ל, שזהו בחינת תפילין כנ"ל. וצריכים לתקן בחינת הצמצום של המויכין, שזהו שם שקי שבתפילין, שלא ישוטט המוח במה שאין לו רשות. כי אפילו בקדושה אסור לו לצאת במחשבתו חוץ לגבול וכו', מכל שכן וכל שכן שלא בקדושה, חס ושלום, חס ושלום. ושזהו בחינת שקי שיש די וגבול באלוקותו לכל בריאה, עיין שם היטב. וזהו בחינת ברכת אתה גיבור לעולם עדני, שהיא בחינת גבורות, בחינת צמולות תחת לראשי וכו', כמו שהיית בקוונס. היינו, בחינת צמצום המויכין שנמשך מבחינת גבורות, מבחינת שמאל, שזהו בחינת צמולות תחת לראשי. ראש הוא הגדלת המוח והחוכמה שבראש. וצריכים להמשיך ולהניח בחינת השמאל תחת הראש והדעת. היינו בחינת הצמצום, כדי שיצמצם את מוחו שלו לשוטט חוץ לגבול שיש לו וכנ"ל. וזה בחינת מחיי מתים שמזכירים שם כמה פעמים. כי מחיי מתים זה בחינת ברורים שמבררים הניצוצות מעמקי הקליפות, שהם סיטרא דמוטה, ומעלין אותן ומחיין אותן, כמו שיטא בקוונס. היינו שמעלין ומבררין מבחינת תחתים בשרו, מבחינת פגם הברית, לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, שזהו עיקר הבירור. כי פגם הברית עיקר סיטרא דמוטה, בחינת רגלי הירודות מוות. וכשמתגברין על יצרו ומשברין את הערעורים רעים, ומעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, בזה מעלין הניצוצות שנפלו על ידי פגם הברית ממוות לחיים. כי המויכין דקדושה הם עיקר החיים, בחינת החוכמה תחיה. ועיקר הבירור הוא על ידי הצמצום, שצריכים להיזהר מאוד ולהתגבר בכל כוחו, לצמצם את מוחו שלו, להניח את מחשבתו לשוטט ולערער חס ושלום. ואפילו כשבא עליו איזה ערעור רב על כורחו, צריך להתגבר לתפוס את מחשבתו ולצמצמה, שלא תוסיף לערער ולחשוב בזה כלל. רק להמשיך המחשבה לדברים שבקדושה, ועל ידי זה עיקר העלייה והבירור. ובזה ממשיך על עצמו כוח המגיני ארץ, שמעלין מיכתים בשרו לפיתוחי חותם וכו'. דהיינו שהמחשבות והאירורים רעים, שממנו היה נעשה חס ושלום מיכתים בשרו, דהיינו מקרות חס ושלום, הוא מעלה אותם מיכתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם. דהיינו שכופה את מחשבתו ומהפכה ממוות לחיים, וחושב די כמחשבות קדושות בתורה ועבודה ויראת שמיים. כי המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה, כמבואר בדברנו כמה פעמים. ועל כן מזכירים תחיית המתים בברכת אתה גיבור, שהיא בחינת תיקון צמצום המויכין. כי עיקר הבירור על ידי צמצום של המויכין וכנ"ל. וכן צריכים לצמצם את המויכין אפילו בקדושה, שלא ישוטט את המויח במה שאין לו רשות. בחינת, במופלה ממך אל תדרוש וכו', כמו שמבואר שם. כי כשמשוטט חס ושלום במה שאין לו רשות אפילו בקדושה, זה בחינת ריבוי האור שגורם שבירת כלים חס ושלום. שמשם כל הניצוצות הנפולים, שמשם נמשכים כל האירורים וכל המחשבות רעות כנודע. על כן, בברכת אתה גיבור מתקנים צמצום המויכין בכל הבחינות, שלא תצא המחשבה חוץ לגבול הקדושה למקומות החיצוניים, לחשוב חס ושלום מחשבות חוץ חס ושלום. וגם שלא תצא ותשוטט המחשבה במקומות הקדושים למעלה ממדרגתה, שלא תהרוס הגבול חס ושלום וכנ"ל. ועל ידי זה עיקר הבירור שהוא בחינת תחיית המתים כנ"ל. וזה בחינת כולם במחשבה התברירו, שעיקר הבירור על ידי המחשבה, על ידי שקופה את מחשבתו שלא תחשוב חוץ לגבול וכנ"ל. ועל כן מזכירים 5 פעמים תחיית המתים בברכה הזאת כנזכר בכוונס. כי על ידי הבירור הנ"ל שהוא בחינת תחיית המתים, על ידי זה מתקנים את המוח והדעת שבראש, ואז נתקנים 5 חושים שכולם נמשכים מהמוח שבראש כמו שמבואר שם לעניין ראש השונה ולעניין הישיבה. וכנגד זה מזכירים 5 פעמים תחיית המתים כנגד 5 חושים שבראש, שנתקנים על ידי הבירור והעלייה שמעלין מיכתים וכו' לחותם דקדושה שהוא תיקון המוח, שזהו בחינת תחיית המתים כנ"ל. וזהו בחינת אתה גיבור לעולם עדני, שפירושו כמו שפרש רשי על פסוק ואתה מרום לעולם עדני, שפרש שם לעולם ידך על העליונה וכו' עיין שם. וכן הכוונה כאן שאומרים אתה גיבור לעולם וכו', דיינו שהשם יתברך גיבור לעולם ועד תמיד. כי לעולם ידו על העליונה, ובוודא יתגבר ויגמור כרצונו. היינו, שאפילו אם כבר נטעה האדם והורגלה מחשבתו לשוטט ולחשוב בחוץ חס ושלום מחשבות זרות ורעיונים וירורים רעים חס ושלום, אף על פי כן השם יתברך גיבור לעולם. ואם יתלה עיניו למרום, יוכל להתגבר לעולם על המחשבות והאירורים ולהמשיך מחשבתו אל הקדושה. כי המחשבה בידו תמיד, והשם יתברך גיבור לעולם לעמוד בעזרו, אם ירצה להתגבר עליהם. וזהו, מחיה מתים עתה ורב להושיע. מחיה מתים הוא בחינת הבירור שנעשה על ידי התגברות המחשבה כנ"ל. וזהו ורב להושיע, שהשם יתברך רב להושיע וישועתו רבה מאוד מאוד, ויכול להושיע תמיד. ועיקר הישוע נמשך מבחינת עצות טובות, כי העצות נקראים ישועות כנ"ל. היינו, שמזכירים כאן התחלת התיקון שהם העצות העמוקות כנ"ל, שמהם התחיל התיקון כנ"ל, כדי להמשיך העצות העמוקות עלינו גם עתה, כדי שנוכל ליתן עצה בנפשנו לעמוד כנגד המחשבות רעות המתגברים כשטף מים רבים חס ושלום. כי בכל תיקון ותיקון צריכים עצות, היינו עצות אמיתיות הנמשכים ממעייני הישועה, מעצות עמוקות הנ"ל, כדי לזכות להתגבר על כל המונעים המעכבים את התיקון. וזה בחינת הזכרת טל וגשם בברכה זאת. כי מימי הטל והגשם נמשכים בשורשה מבחינת מים עמוקים מצענל, שהם המים שמהם גדלה האמונה, ומשם נשתלשל ונמשך מימי הטל והגשם בגשמיות. ועל כן אין הגשמים יורדים אלא בזכות אמונה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכשפוגמין באמונה שהוא בחינת עבודה זרה, נאמר ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. כי כשיש אמונה שנמשכת מעומקא דבירא, מבחינת מים עמוקים הנ"ל, על ידי זה נמשכים גם הגשמים בגשמיות. ולהפך, להפך חס ושלום וכנ"ל. וזהו בחינת החילוק שבין טל וגשם, כי טל אינו נעצר לעולם, אבל גשמים נעצרים חס ושלום על ידי פגם האמונה. וצריכים לזה תפילות ותיקון האמונה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הטל יורד בכל בוקר כמו שכתוב, והבוקר הייתה שכבת הטל וכו'. כי בעניין האמונה שהיא בחינת מלכות יש 2 בחינות. כי יש בחינת עצם הנקודה של מלכות אמונה, שזאת הנקודה קיימת לעד ואינה נפסקת לעולם, בחינת ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, בחינת וארץ לעולם עומדת, וזהו בחינת השפעת האמונה הקדושה שנשפעת עלינו מלמעלה תמיד, שמשם שורש האמונה שנקבע בלב כל אחד ואחד. אבל יש בחינה שנייה, דהיינו מה שצריכים להוסיף תוספת תארה וחיות ומויכין על נקודת האמונה, ולהגדילה בכמה הגדלות ולבנותה ולעשותה בחינת פרצוף. וזה תלוי בתיקון מעשינו, כמובן כל זה בכוונת האריז"ל על פי דרכו הקודש. שיש בחינת נקודת המלכות שהיא נקודה אחת מעשר ספירות, ויש בחינת הגדלת המלכות מה שצריכים להגדיל הנקודה ולהוסיף אליה בחינת תשע ראשונות, כדי לעשותה בחינת פרצוף, שזה תלוי בתיקון מעשינו, בחינת באלוקים נעשה חיל וכו', כידוע כל זה, וכן לעניין התיקונים הנאמרים בהתורה הנ"ל. וזה בחינת טל וגשם, כי הטל אינו נעצר ויורד בכל יום בבוקר. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, והכל בשביל לגלות אמונתו בעולם. לידע שיש שליט רב ומנהיג ומושל יתברך שמו לעד, שזה העיקר כנ"ל. ועל כן בכל יום ויום נמשך חיות לאמונה הקדושה ממים עמוקים הנ"ל, שמשם עיקר גידולה כדי שיהיה קיום לעצם נקודת האמונה הנ"ל, כדי שלא יחרב העולם חס ושלום שמתקיים על ידי אמונה כנ"ל. ומבחינה זאת נמשך הטל בכל יום בבוקר, כי עיקר התגלות האמונה היא בבוקר כנ"ל. אבל עדיין אנו צריכים על ידי תיקון מעשינו לתקן נקודת האמונה, להגדילה ולבנותה וכו' כנ"ל. ועל כן אנו צריכים בכל יום לעורר על ידי מעשינו המים עמוקים הנ"ל וכו', כדי להגדיל את נקודת האמונה, כדי שתאיר האמונה באור גדול ובהתגלות נפלא בכל העולם. ומשם נמשך בחינת גשמים, היינו על ידי שאנו חותרין וחופרין עד שמוצאין את המים עמוקים הנ"ל, כדי להגדיל ולבנות את האמונה כנ"ל, שזהו בחינת חפירות הבארות שחפרו האבות כנ"ל. ומאלו המים עמוקים שאנו חותרין ומוצאין על ידי תוארות שלנו, משם נמשכין הגשמים שבהן על ידי תאורות הדלתתא דייקא. ועל כן הגשמים נעצרים לפעמים חס ושלום כשאין האמונה בשלמות. דהיינו כשאין עוסקים לחתור המים הנ"ל שמהם גדלה האמונה, שמשם שורש הגשמים וכנ"ל. אז הגשמים נעצרים חס ושלום. ואז צריכים תפילה שהיא בחינת אמונה שנמשך ממים עמוקים הנ"ל, שאנו חותרים על ידי זה וחוזרים ויורדים הגשמים וכנ"ל. וזה בחינת מחלקל חיים בחסד, זה בחינת תיקון המאכלים, שממשיכים כדי לברר ולתקן פגם הברית שנמשך על ידי פגם המאכלים חס ושלום, כמו שמבואר שם. וזהו בחינת מחלקל חיים בחסד, בחסד דייקה, הפך המאכלים שיש בהם אחיזת השדים חס ושלום, שהם באים מתוק פדדין הרחמון אל יצלן. וזהו בחינת סומך נופלים, זה בחינת האמרות תאורות הנ"ל, שנמשכים על ידי הבירור הנ"ל, שעל ידן מחיין כל הנשמות הנפולות כמו שמבואר שם וכנ"ל. וזהו בחינת ורופא חולים, כי על ידי תיקון האמונה נמשך רפואה כנ"ל. וזהו מתיר אסורים, זהו בחינת הגאולה, בחינת גאולת מצרים, שיצאנו מבית האסורים מעבדות לחירות. שאז נתבררו ונתקנו כל ניצוצי קרי של אדם הראשון, שזה היה עיקר הגאולה, כמובן שם בתורה הנ"ל על עניין ניסה נעיין שם. כי מחמת שברכה זאת מדברת מעיקר הבירור שמבררין ומעלין מכתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, שזהו בחינת תחיית המתים, על כן מזכירין בכל הבחינות הנ"ל שנעשין על ידי הבירור הנ"ל, שהוא תיקון האמונה שנעשה על ידי המשכת העצות ממעמקים, כנ"ל. חפתת. ואז אומרים קדושה וברכת אתה קדוש. כי על ידי הבירור הנ"ל נשלם הקדושה על ידי שמעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם כנ"ל. וזהו בחינת וקדושים בכל יום יללוך הסלע, בכל יום דייקה. כי בכל יום צריכים לתקן ולברר כל התיקונים הנ"ל, שעל ידי זה נתווספת קדושתו וכו' למעלה, על ידי שעולה הקדושה ממקומות הנמוכים, שזה עיקר התעלות הקדושה וכנ"ל. למד. ועל כן מתחילים אחר שלוש ראשונות ברכת אתה חונן. כי שלוש ראשונות הן בחינת ברכת אבות, כי הן כנגד האבות אברהם, יצחק ויעקב כידוע, שהן בחינת המגיני ארץ, שהן התחלת האמונה, שהן מעלין מיחתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם שהוא תיקון הדעת כנ"ל. ועל כן מתפללים תכף אחר כך על הדעת שהיא ברכת אתה חונן לאדם דעת. כי שלוש ראשונות הן רק הזכרת שבחו כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ובסידור שבחו אנו מזכירים כל התיקונים הנ"ל. אבל עכשיו מתחיל עיקר התפילה שהיא בקשת צרכיו. דהיינו שאנו מבקשים ומתפללים שימשיך עלינו הוא יתברך כל התיקונים הנ"ל שנעשים על ידי המגיני ארץ, שהם עוסקים להשלים הדעת שהיא עיקר הקדושה. וזה שמבקשים מיד על הדעת שהיא ברכת אתה חונן. ואחר כך מבקשים השיבנו וסלח לנו. זהו בחינת ראש השונה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, כמבואר שם בהתורה הנ"ל, שבראש השונה ניתקן הדעת על ידי תיקון האמונה, שזהו בחינת ראש השונה עיין שם. ובעשרת ימי תשובה מתקנים החותם ומעלין לבחינת פיתוחי חותם קודש, כי זה עיקר התשובה בחינת אם תוציא עקר מזולל וכו'. וביום הכיפורים הוא גמר תיקון החותם וכו'. וזהו בחינת אלו השלוש ברכות. אתה חונן זה בחינת תיקון הדעת, בחינת ראש השונה. השיבנו בחינת תשובה, בחינת עשרת ימי תשובה. בחינת אם תוציא עקר מזולל. דהיינו לזכות לברר בכל פעם מהכתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם וכו' כנ"ל. סלח לנו זה בחינת יום הכיפורים, שאז הוא סליחות עוונות, שאז גמר תיקון החותם כנ"ל. ואחר כך אומרים ברכת גואל ישראל, ועל ידי זה ממשיכים בחינת הגאולה, בחינת קדושת ניסן, שאז היה גאולת מצרים, שעל ידי זה הוא חיזוק המלאך, שעל ידי זה הוא תיקון המאכלים, שלא יקלקלו המאכלים את הדעת על ידי מקרות חס ושלום שבאים משם, שמהם כל העינויים והצרות והגלויות רחמון אל יצלן כידוע. ועל זה אנו מתפללים שירא בעוניינו ויריב ריבנו מעת כל מזיק העלמה, העומדים עלינו בכל יום, וימהר לגאולנו מהם גאולה שלמה. וכל הגאולות הן בחינת קדושת ניסן, כי בניסן נגאלו וניסן עתידין להיגאל. היינו שימשיך עלינו בחינת קדושת ניסן, שהוא בחינת חיזוק המלאך, כדי להינצל ממקרות חס ושלום הבאים על ידי המאכלים, כמו שמבואר שם, אין שם. ואחר כך מתפללים על רפואה וברכת השנים. כי עניין הרפואה על ידי תיקון האמונה כמבואר בתחילת התורה הזאת, שכשנופלים מאמונה חס ושלום, באים מכות מופלאות חס ושלום, שאין מועיל להם רפואות וכו'. אבל כשמעלין ומתקנין האמונה, זוכין לרפואה. אבל עיקר הרפואה נמשכת כשזוכין לתיקון המאכלים הנ"ל שהם בחינת ניסן, בחינת גאולת מצרים, שאז נאמר כל המחלה אשר שמתי וכו' לא אשים עליך כי אני השם וכו'. למד א', כי כאשר נדקדק בדברי התורה הנוראה והעמוקה והרחבה הנ"ל, נמצא בכל פינה ובכל קצה דברים נפלאים. כי בתחילה חושב כמה בחינות שנתקלקלים על ידי נפילת האמונה, היינו שבאים חס ושלום מכות מופלאות, שאין מועיל להם לא רפואות ולא זכות אבות ולא תפילה ולא קולות וגניחות וכו'. ואחר כך מבאר איך לתקן את האמונה בכל הבחינות המבוארים שם כנ"ל. וכבר בארנו שאין האמונה ניתקנת בשלמות עד שזוכים לכל התיקונים הנאמרים שם, עד תיקון המשפט כנ"ל. ואז די כאן נגמר תיקון האמונה בתכלית השלמות כנ"ל. ועתה נוכל לומר שהתיקונים האלו הם כנגד בחינת הקלקולים הנ"ל. וכנגד כל פגם וקלקול מקלקולים הנעל יש כאן תיקון כנגדו. כי על ידי שצועקים מעומק הלב, על ידי זה חותרין המים הנעל, ומוצאין עצות עמוקות הנעל, שמהם גדלה האמונה כנעל. על ידי זה נתקנין הקולות והגניחות וכו', שיכולין להועיל אתה. כי הקולות והגניחות הם בחינת קול בלא דיבור. ועל כן נתקנין על ידי עמקי הקולות ממעמקים, מעמקי הלב שהם שורשי הקול. ועל ידי המגיני ארץ שהם מתקנים את הגרים ומעלין לבחינת פיתוחי חותם קודש וכו', על ידי זה נתקן שיועיל זכות אבות, כי האבות הם בחינת המגיני ארץ כנ"ל. ועל ידי תיקון המאכלים שנתקנים על ידי שמחה שהיא חיזוק המלאך, על ידי זה נמשך רפואה. כי עיקר כל הרפואות הם על ידי אכילה ושתייה שנותנים מאכלים ומשקעות לרפואה. וכשזוכין מקבלין הרפואה על ידי כל מה שאוכלין ושותין, בבחינת וברך את לחמך ואת מימך והסירות עם מחלה מקרבך. ועל ידי תיקון המשפט שהוא קשר המרכבה, על ידי זה ניתקן בחינת התפילה. כי התפילה היא בחינת קשר המרכבה כידוע, שעל ידי תפילה נעשה עיקר הייחוד שהוא בחינת מיטה שלמה של יעקב, שהיא בחינת ארבעת גלים של 12 שבטים שהם בחינת המרכבה כנ"ל. וכמו שכתב רבנו ז"ל, שעיקר התחברות והדבקות לשם יתברך הוא על ידי התפילה, שעל ידי עיקר הייחוד כידוע. ועל כן עיקר התפילה על ידי משפט, כמו שמבואר בתורה אמור אל הכהנים. כי עיקר שלמות התפילה תלויה בתיקון המשפט, שהוא קשר המרכבה, שעל ידי זה עיקר הייחוד והחיבור של כנסת ישראל עם השם מטבח, מבחינת מרכבו הרגמן, תוכו רצוף אהבה וכו' כידוע. נמצא שהרפואה נמשכת על ידי תיקון המאכלים שנתקנים על ידי שמחה כנ"ל. שזהו בחינת ניסן, בחינת הגאולה, שזהו בחינת ברכת גואל ישראל. על כן נשמח אחר כך ברכת רפאנו וכנ"ל. ואחר כך מיד ברכת השנים שמתפללים שיהיו השנים כסדרן, ויברך את כל מיני תבואתה לטובה שהם המאכלים. היינו שמתפללים על תיקון המאכלים שיהיו נמשכים בבחינת ברכה, ולא יהיה בהם שום אחיזת השדים שהם בחינת כללה חס ושלום, שעל ידם קלקול המאכלים שגורמין מה שגורמין חס ושלום כנ"ל. ועל כן מזכירים כמה פעמים בבקשה הזאת לשון ברכה, כמו שאומרים ברך עלינו ותן טל ומטר לברכה וכו', ומסיימים מברך השנים. הכל כדי להוציא את האדמה ופירותיה מהכללה של אדם הראשון, שהוא על ידי פגם הברית חס ושלום, על ידי ניצוצי קרי של אדם הראשון כידוע. ואנו מבקשים שהשם יתבח יבטל הכללות ויהפכם לברכה, דהיינו שיתקן המאכלים ולא יהיה בהם שום אחיזת הסתרא אחרא כלל. גם ברך עלינו מרמז על בחינת סדר הזרעים הנזכר בתחילת התורה הנ"ל, שעל ידי זה עיקר הרפואה, דהיינו שיברך את כל מיני תבואת האדמה לטובה, ובכלל זהו תיקון הסדר של הזרעים, כי בלא זה בוודאי אין התבואה טובה, מאחר שאין נגדלים ונתלשים כסדרם הראוי חס ושלום. נמצא שאנו מתפללים גם על סדר תיקון של הזרעים, שעל ידי זה עיקר הרפואה, ועל כן נשמח ברך עלינו לרפאנו וכנ"ל. ואחר כך אומרים תקע בשופר שמתפללין על קיבוץ נידחים. דהיינו לתקן ולקבץ כל ניצוצי הנשמות שנתפזרו על ידי פגם הברית, על ידי השחטת זרע חס ושלום, כמבואר בהתפילה שמוסיפין שם להתפלל על זה כידוע. כי כל הברכות עד עתה היו בעניין זה, בעניין תיקון החותם דקדושה שהוא תיקון הברית, תיקון המקרות וכנ"ל. דהיינו שנזכה לתקן הדעת ולעשות תשובה שלמה וכו', עד שנזכה להינצל מעטה ממקרה לילה, מפגם הברית בכל הבחינות וכנ"ל. ועל כן עתה מתפללין על קיבוץ נידחים הנ"ל. דהיינו שכל הנשמות שכבר נדחו על ידי הפגם הברית, שכבר נכשלנו בהם חס ושלום, שהשם יתברך יקבצם בקדושה שנית, שזהו בחינת כל עניין ברכה הזאת שהיא מקבץ נדחי עמו ישראל כידוע. ואחר כך מתפללין השיב השופטנו שהוא בחינת תיקון המשפט. כי עיקר שלמות התיקון הוא על ידי תיקון המשפט כנ"ל. ועל כן אומרים השיב השופטנו אחר מקבץ נדחה וכו'. כי עיקר תיקון המשפט הוא די כעל ידי שנזרים שלא להעלות בחינת טיפת עשיו וישמעאל אל המוח, שזהו ההפך מבחינת מקבץ נדחה וכו'. כי בחינת טיפת עשיו וישמעאל צריכים לדחותם דייקה, שזהו עיקר בחינת תיקון המשפט כנ"ל. על כן אומרים ברכה זאת, שהיא תיקון המשפט אחר מקבץ נדחה וכו' וכנ"ל. כי בחינת טיפת המשפט צריכים לדחותם דייקה ולא לקבצם בתוך קיבוץ הנידחים. כי זהו עיקר תיקון המשפט כנ"ל. ועל ידי תיקון המשפט אז דייקה נשלם תיקון המשפט כנ"ל. על כן אומרים תכף אחר כך ברכת המינים להכניע ולעקור המינים והכופרים. כי כשזה קם זה נופל. כי עתה נשלם תיקון האמונה על ידי תיקון המשפט, ואז נופלים כל הכופרים והמינים. למד בית. וכשנופלים הכופרים והרשעים, אז מתרוממים קרני הצדיקים, כמו שכתוב בכל קרני רשעים אגדיה תרוממנה קרנות צדיק, כמו שאמרו רבותינו זה על עניין זה בגימורה. היינו, שעל ידי שנופלים הכופרים והמינים, אז מתפללין על הצדיקים ועל החסידים וכו', ועל פליטת בית סופריהם וכו'. דהיינו שיתקנו הישיבות הקדושות של הצדיקים האמיתיים, שהם בחינת תיקון האמונה בכל התיקונים הנ"ל. כי לעתיד יהיו ישיבות שלמות קדושות שילמדו בהם הלימוד של אמונה הקדושה, בבחינת עוד הושיבך באוהלים כימי מועד. וכמו שפרש רש"י שם, כימי מועד הראשון שהיה יעקב אשתם יושב אוהלים. וכל הישיבה של יעקב אבינו שלמד בישיבה עם בניו ותלמידיו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הכל היה בלימוד של אמונה הקדושה. כי המצוות עדיין לא ניתנו, ועיקר לימודם היה בעניין האמונה הקדושה, לבטל עבוד הזורי והכפירות, ולהמשיך וליטב ולקבוע בלב כל אחד ואחד האמונה הקדושה בשלמות. וכמו שמבואר בשיחותיו הקדושות, שזה היה כל עסקי האבות בלימודם עם הגרים, עיין שם. ועל כן מסכת עבוד הזורד אברום אבינו היה 456 פרקה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי היה להם לימוד גדול ונפלא בזה לעקור ולבטל עבוד הזורד והכפירות, ולהמשיך אמונה שלמה בעולם. ועל זה אנו מתפללים על הצדיקים ועל החסידים וכו', ועל פלטת בית סופריהם, שהם בתי הישיבות של הצדיקים שלומדים עם התלמידים לימוד האמונה הקדושה, שהם נקראים סופרים, כי הם סופרים ומספרים בפה ובכתב גדולתו של יוצר בראשית ומלכותו ואמונתו לבניהם ותלמידיהם, ועל כן כוללים גרי הצדק עמהם, כמו שאומרים ועל גרי הצדק וכו'. כי על ידי התגלות האמונה נתאבין גרים וכו' כנ"ל, ואחר כך מתפללים ולירושלים וכיסא דוד וכו', שהוא בחינת כיסאות למשפט. וזהו בחינת הצמח דוד שהוא משיח שהוא בעל תיקון המשפט, כי עיקר תיקון המשפט על ידו כנ"ל. כי אז יושלם תיקון המשפט בתכלית השלמות על ידי משיח בן דוד. כי אף על פי שהתפללנו על תיקון המשפט, לא נמשך רק איזה הערה משם, כדי שיהיה לנו כוח לעמוד כנגד המינים והכופרים. אבל עתה אנו מתפללים על בניין ירושלים וצמיחת קרן משיח, שאז יתקנו כיסאות למשפט בשלמות, ואז יושלם התיקון בתכלית השלמות. סוגריים, בעניין זה יש לבאר עוד אם ירצה השם. ואז מתפללים שמה קולנו מסיימים שומע תפילה, כי עיקר קבלת התפילה שישמע ויקבל הוא יתברך את תפילתנו, או על ידי תיקון המשפט, שיהיה על ידי משיח שהוא גמר תיקון האמונה כנ"ל. ועל כן משיח כלול מכל התפילות כמו שמבואר במקום אחר, מחמד שהוא בחינת תיקון המשפט וכנ"ל. למד ג' ואחר כך אומרים רצה ומודים, שמתפללין על עבודת הקורבנות שיעלו לרצון. כי כל בחינות הנעל לבחינת קורבנות וקטורת, שהם בחינת ברורים מאים כהקליפות על ידי כל התיקונים הנעל. ועל כן מתפללין אתה על עבודת הקורבנות שיהיו לרצון כל הקורבנות וקטורת שהם כלולים מכל התיקונים הנעל. וזהו בחינת מודים אנחנו לך וכו' ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וכו'. זה בחינת עודי שמך כי עשית פלא עצות מרחוק וכו'. שאתה אנו צריכים להודות לא ידבח תמיד על גודל הניסים והנפלאות שעשה עמנו לחיותנו כיום הזה. ליטה ולקבוע בליבנו האמונה הקדושה אשר היא חיינו ואורך ימינו. וזה עיקר התכלית, וזה כל שעשוע ילומה בו להודות לא ידבח תמיד, ולברכו ולהללו ולשבחו על זה. על כל הניסים והנפלאות שעשה עמנו ממצרים ועדנה, למען נשאר קיימים וחזקים באמונתנו הקדושה, שעיקר חיותנו וקיימנו לעד ולנצח. שזהו בחינת כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה, כמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה ימי חנוכה אין שם. היינו שלעתיד יעסקו רק בזה להודות לו על כל החסד הנפלא שעשה עמנו בזה העולם, להכניס בנו האמונה הקדושה. ואנו צריכים גם עתה בעולם הזה להמשיך עלינו בחינה זאת, בחינת שעשוע העולם הבא. דהיינו להודות לא ידבח בכל יום על כל החסד הנפלא הזה שסיבב בנפלאותיו להכניס בנו האמונה הקדושה כנ"ל. ואחר כך אומרים שים שלום. כי שלום כולל כל התיקונים שבעולם. כי קודם כל תיקון כשיש איזה חיסרון ופגם בוודאי אין שלום. וכשמתקנים זהו בחינת שלום שנשלם הדבר בשלמות. ועל כן לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. כי עיקר כל התיקונים הנעל הם על ידי העצות עמוקות הנעל. ועיקר תיקון העצות הוא על ידי בחינת שלום בבחינת ועצת שלום תהיה וכו'. כי מקודם תיקון העצה הייתה העצה חלוקה לשתיים, שהיה חלוק ליבו ולא היה יודע לתת עצה לנפשו. ועיקר התיקון על ידי שזוכה לעצה שלמה, בחינת שלום, בחינת עצת שלום כנ"ל. ועל ידי זה זוכים לאמונה שלמה שהיא בחינת שלום, שאין ליבו חלוק על השם, כמו שמבואר בתורה ויסב, שעיקר האמונה על ידי שלום עיין שם. ועל ידי זה זוכים לתיקון הברית בכל הבחינות הנ"ל שהוא בחינת שלום, בחינת ברית שלום, כמו שכתוב הנני נותן לו את בריתי שלום. וזה בחינת תיקון המשפט שהוא עיקר תיקון הברית, בחינת אמת ומשפט שלום שפטו וכו'. וזה בחינת הרפואות שנמשכים לכל המכות המופלאות, בחינת בורא ניב שפתיים שלום שלום וכו', אמר השם ורפאתיו. וזה בחינת לימוד הישיבות הקדושות של רבים תלמידים שהם מרבים שלום בעולם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל תלמיד החכום הם מרבים שלום בעולם, אמן ואמן. למדלת. ואין בפרי עץ חיים, בשער הזמירות, פרק ו' בכוונס ויברך דוד ובכוונס אז ישיר, שכתב שם וזה לשונו. כבר פירשנו למעלה וכו', שאל תטמע שהזכרנו הספירות והדברים כפולים ומכופלים, כי יש כמה פרצופים בכל עולם ועולם, לכן תמצא כי אנחנו חוזרים להזכיר וכו', עיין שם. והעתקתי זאת לענייננו, שגם כן אל ליפלא בעיניך שהזכרנו בסדר התפילה הנעל כל התיקונים הנעל כמה פעמים. כי בכל עולם ועולם ובכל דרגה צריכים לתקן כל התיקונים הנעל, וכן בכל יום ויום ובכל חודש ושנה ובכל דור ודור וכו' כנעל. כי כל אחד צריך עצות עמוקות בכל יום בגשמיות ורוחניות, ולגדל האמונה על ידי זה, ולברר ברורים שהוא בחינת גירים וכו', ולהעלות מרחתים לפיתוחי חותם קודש וכו', דיינו להתגבר להציל את עצמו מרורים רעים, ולהפוך כל מחשבותיו למחשבות קדושות, ולתקן המאכלים על ידי שמחה, ולהמשיך בחינת תיקון המשפט על ידי קשר המרכבה וכנ"ל. וכשזוכין לכל אלו הבחינות, הוא רק לפי המדרגה שלו וכפי אותו היום. ואחר כך כשעולה למדרגה אחרת צריך להתחיל מחדש אלו התיקונים, כי אז צריך עצות חדשות לפי אותו הדרגה וכן בכל יום ויום, כי אי אפשר לברר הכל בפעם אחת, רק מעט מעט בכל יום ויום ובכל חודש ושנה וכו', ועוד יש בזה כמה דברים. שייך לאל לעניין תיקון המשפט שהוא על ידי קשר המרכבה שמבחינת 12 שבטי בני יעקב וכו'. למדה. וזה בחינת חושן המשפט שהיו בו 12 אבנים על שמות בני ישראל. היינו כנל. כ-12 שבטי בני ישראל שכנגדם היו ה-12 אבנים הם בחינת קשר המרכבה. כי הם ארבעה דגלים שהם בחינת ארבעה טורי אבן. כי בכל דגל ודגל היה מצויר הגוונים שבאבנים של אותו הדגל, כמו שפרש רשי שם בפרשת הדגלים. ואלו ארבעה דגלים, ארבעה טורי אבן, הם בחינת קשר המרכבה, שכלולה מארבעת המלאכים שסימנם ארגמן כנל. ועל כן אלו ארבעה טורי אבן, שבהם חקוקים שמות 12 השבטים, שהיו בחושן המשפט, כי כל זה הוא בחינת קשר המרכבה שהוא תיקון המשפט, כנל. הלכות הפקר ונכסי הגר, הלכה ה', בהלכות פריקה וטעינה, הלכה ד', אות ג'.